اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں اعتکاف سے ہوں آپ معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی آج دوسری شب آ چکی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت, جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جانور ہے جسے انگلش میں ہپو اور اردو میں دریائی گھوڑا کہا جاتا ہے. یہ بندہ اسے تربوز کھلا رہا ہے اور اس نے یہ پورا تربوز اس ہپو کے منہ میں ڈال دیا. اب یہ کھا بھی رہا ہے اور اس تربوز کو یہ گرا بھی رہا ہے, ضائع بھی کر رہا ہے. اب اسی طرح اس نے دوسرے ہپو کے منہ میں یہ تربوز ڈالا اور وہ اسے کھا رہا ہے, اور اس طرح کے آدھا اس نے ضائع کیا اور کچھ حصہ اس کا گر رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. اب اسی طرح یہ تیسرے ہپو کو تربوز کھلا رہا ہے اور اس نے کھایا بھی اور ضائع بھی کیا جس طرح پچھلوں نے کیا. لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو اسے آدھا تربوز کھلایا گیا جو کہ اس نے بنا ضائع کیے کھا لیا. امیر سنت, جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ اس جانور کو کھلانے کے دوران تربوز کا کافی حصہ ضائع ہوا. کس طرح سے اس قسم کے جانوروں کو کھلایا جائے اور رمضان المبارک میں افطار پارٹی سحری وغیرہ میں بھی کھانا بہت ضائع ہوتا ہے, اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے. یہ ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا دریائی گھوڑا, یہ اتنی بڑی سائز کا ہوتا ہے کہ پورا تربوز اس کے منہ میں. اللہ کی شان, دریا میں تو بہت بڑی بڑی مخلوق ہے. یہ اس دونوں میں سوال کا جواب بھی نظر آ رہا تھا کہ پورا کھلانا یہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تربوز کے ضائع ہونے کا سبب نظر آیا، جبکہ آدھا کھلانا یہ بچت کی صورت اس میں دیکھی گئی، لہذا اس سے یہ تربوز کے ٹکڑے کر کے یا آدھا کر کے ہی کھلایا جائے، پورا نہ کھلایا جائے. رہا وہ افطار پارٹی میں کھانے کا ضیاع، تو واقعی یہ تو آج کل بس مہنگائی کا بھی رونا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مہنگائی کا رونا ہو کہ بہت سارا اناج ضائع ہو جاتا ہے، تو جب ہم اناج ضائع کریں گے تو زیادہ خریدیں گے تو ضائع ہوگا نا، تو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی وہ عموماً مہنگی ہو جاتی ہے، جیسے آج کل کھجوروں کی اور پھلوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہیں چیزیں افطار میں، افطار میں کھجور اور پھل استعمال ہوتے ہیں مہنگا ہو جاتا ہے، علاوہ رمضان کے اتنا مہنگا نہیں ہوتا، اور کوالٹی بھی رمضان شریف میں وہ نہیں ہوتی جو رمضان کے علاوہ شاید ہوتی ہے، کوالٹی اچھی کوالٹی کا اور زیادہ مہنگا دیتے ہوں گے آج کل، ہمارے پاکستان کا جو ماحول دیکھا وہ عرض کر رہا ہوں، باقی باہر دنیا میں پتہ نہیں عجیب ماحول ہے، وہ عرب دنیا میں خاص کر عرب امارات میں عجیب صورتحال ہے، یعنی رجب شریف سے وہ رجب شریف سے ہم وہ دام گرا دیے جاتے ہیں، کم کر دیے جاتے ہیں، اور جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے رمضان الکریم رمضان الکریم، نہ رمضان شریف کی خوشی میں یہ اہل عرب جو ہیں یہ لوگوں کو چیزیں سستی بیچتے ہیں، کتنا فرق ہے، جن عربوں کو یہ لوگ برا بلا کہتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ رمضان شریف سے ان کی محبت میں نے دیکھی بھی ہے، بہت محبت کرتے ہیں رمضان المبارک سے، کاش ہم بھی یہ اچھی بات ان کی لے لیں اور ہم بھی رمضان شریف سے حقیقی معنوں میں محبت کریں، رمضان مبارک لوٹنے کا مہینہ ہے بھی تو نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے، نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو لوٹنے کا مہینہ، تو ہمیں بھی مطلب یعنی کہ احتیاط کرنا چاہیے اور دام جو ہے وہ مناسب رکھا جائے، پیسہ نہ رکھا جائے کہ جس کو کہا جائے کہ یار یہ لوٹتا ہے، جس ٹائم نے لکھ کر دیا کہ کل پھیری والے سے ایک لیمو میں نے 10 روپے کا مانگا، یا 10 روپے کا آپ نے خود مانگا، مانگا گیا 10 روپے کا لیمو مانگا کسی نے، تو پھیری والے نے 10 روپے کا بھی نہیں دیا، مہنگا ہو گیا ہے 10 کا نہیں ملے گا، کمال ہے یار، 120 روپے کا پاؤ، یعنی کہ 480 روپے کا کلو، اتنا مہنگا ہو گیا لیمو، اللہ اکبر، ہاں وہ مختلف والا بھی لیمو کی سائزیں بھی جیسے چھوٹے ہیں بڑے آتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حل پر رحم فرمائے، تو بہرحال کہ افطار میں کھانا اتنا پکائیں کہ جتنا کھایا جائے، اور اگر بچ بھی گیا تو کسی کو کھلا دیا جائے، اس کو یہ گراتے ہیں اور ادھورا بوٹیاں نوچ نوچ کے جو پھینکتے ہیں نا، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ یہاں احتکاب میں ویسے گھس جاتے ہیں، یہ بھی بوٹیاں تھوڑی نوچی ہڈی کے ساتھ بوٹی پھینک دی، ان کو بھی سمجھایا جائے کہ میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو ایسا نہ کرو، اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کریں گے، پھر جب وہ مہنگائی اور بڑھتی ہے، تنخواہ کم ہو جاتی ہے، نوکری چھوٹ جاتی ہے، دکان تباہ ہو جاتی ہے، ڈکیتی پڑ جاتی ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، پھر کیسا جی چاہتا ہے کہ کوئی سستی چیز ملے، ہاں پھر کیسا مطلب وہ ترکیب سے کھاتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، لیکن اب یہاں مال مفت ملتا ہے تو اس طرح بے دردی سے کھانے والے کھاتے ہیں، سب نہیں ایسی بے دردی سے کھاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو رحم نہیں آتا ہے، ایسا نہ کریں، آخرت کا حساب ہم نہیں دے سکیں گے، واللہ کوئی بھی آخرت کا حساب

ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اخبار پڑھتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے پڑھنا درست ہے صحیح ہے؟ میرا نام محمد ذیشان ہے، میں ایک اخبار فروش ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ فجر کی نماز کے بعد اخبار کا مطالعہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ درست ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ درست ہے؟ اللہ پہلا سوال اخبار سے ہاتھ پوچھنے کا، ہاں یہ منع ہے، اس میں حروف لکھے ہوتے ہیں، ان کی بے ادبی ہوتی ہے، بعض اوقات تو بہت مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں. یہ ٹشو پیپر سے ہاتھ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسی لیے بنایا جاتا ہے، ورنہ دوسرا جو کاغذ ہے نا جس پہ جو لکھنے کے لیے کاغذ ہوتے ہیں، بھلے کوڑا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، بلینک ہے، تب بھی اس سے ہاتھ پوچھنا بنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خبریں معلوم کرنے کے لیے اخبار پڑھنا کیسا، یہ سوال کیا گیا، تو اس میں خبریں اگر درست ہوں، جائز خبریں ہوں، یعنی ان مانو کر کے اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی نہ ہو، ایپ نہ اچھالے جا رہے ہوں، جھوٹے مبالغے نہ ہوں، ایسی خبریں پڑھنے کی اجازت ہے. اب وہ آپ خود غور کر لیں کہ کیا اخباروں میں ایسا نظام ہے، علماء کے علماء اور مفتیان اسلام کی نگرانی میں کوئی ایسی ترکیب ہے کہ اس میں نہ جھوٹ ہو، نہ کسی کی عزت اچھالی گئی ہو، نہ کسی کا عیب کھولا گیا ہو. تو اگر اس طرح کی خبر ہے، جائز خبر جو میں نے عرض کی کہ جس میں اس طرح کی گناہوں کی کوئی صورتیں نہ ہوں، تو پڑھنا جائز ہے. اب اس میں پھر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ پڑھنے میں بدنگاہی تو نہیں ہوتی، کیونکہ بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر بدنگاہی سے بچ کر پڑھنا ممکن ہو تو پڑھے گا، نہیں ممکن تو پھر نہ پڑھے. فلم ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوتی ہیں، مس ورلڈ کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اس میں بھرا ہوتا ہے عام طور پہ. تو مطلقاً اخبار پڑھنا یا چھاپنا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اب اس میں یہ دیکھ لے کہ اگر جائز طریقے پر وہ اخبار ہے، کسی کی نہ عزت اچھالتا ہے، نہ کسی کا عیب کھولتا ہے، نہ کسی کو تہمت کسی پر دھرتا ہے، نہ خبروں میں جھوٹا مبالغہ کرتا ہے، بالکل تحقیق کے ساتھ درست خبر چھاپتا ہے، ٹھیک ہے تو چھاپنا بھی جائز، پڑھنا بھی جائز. اور بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی نہیں چھاپتا، بلکہ تصویریں ہی نہیں چھاپتا، کیونکہ جاندار کی تصویر جو ہے نا یہ بھی منع ہے. اور یہ چینل پر جو آپ دیکھتے ہیں نا مووی، مووی اور تصویر میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو پھر آئینے کے سامنے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، آئینے میں بھی تصویر آتی ہے، یوں عکس تو آتا ہے نا تو چلا جاتا ہے، مووی میں بھی چلا جاتا ہے، اور بہت یعنی کہ بالکل وہ نقطے ہوتے ہیں اس میں. تو جو علماء جائز کہتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں مووی کو، لیکن وہ جو مووی کو جائز کہتے ہیں اس میں بھی ایسے علماء ہیں جو تصویر کو جائز نہیں کہتے، تصویر غلط ہے، مووی صحیح ہے. مگر پھر مووی میں جو خرافات ہیں وہ تو غلط ہی ہیں. اب جیسے شادیوں کی مووی ہیں، مرد عورت مکس ہیں اور یہ تصویریں موویاں بن رہی ہیں، یہ سب غلط کام ہے. جو دین کی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت ہے، جس میں نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے، آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہے، کہ مطلب اس طرح کی مووی جائز ہے. علماء کی اگر علماء کا خطاب ہے تو اس کی مووی بنی تو وہ بھی جائز ہے، جو بھی شریعت کے مطابق خطاب ہے یا اس طرح کا تو وہ جائز ہے. لیکن باقی جو گناہوں بھرے سلسلے ہیں ڈرامے فلمیں تو آئیں گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال یہ تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تفضل. مرحبا مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا. فجر کے بعد لوگ اخبار پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو اخبار پڑھنا چاہیے یا قرآن پاک پڑھنا چاہیے فجر کے بعد؟ تارک وہ اگر کوئی یوں مطلب تقابل کا پوچھے گا کہ قرآن پڑھیں یا اخبار پڑھیں تو اپنے ضمیر سے پوچھے کہ فضیلت کس کی ہے، تو یقیناً قرآن ہی کی فضیلت ہے. اگر دونوں آپشن ہیں کہ اخبار پڑھے یا قرآن پڑھے تو پھر قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کے تو کیا کہنے، ایک ایک حرف کی دس نیکی ہیں. یہ بھی بے وضو ایک حرف کی دس نیکی، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ تلاوت بے وضو تلاوت کی تو دس نیکیاں، با وضو تلاوت کی تو 25 نیکیاں. بیٹھ کر نماز میں جیسے نفل نماز اگر بیٹھ کر پڑھے تو آدھا ثواب ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس میں ایک حرف کی 50 نیکیاں، اور کھڑے کھڑے نماز میں جو تلاوت کی گئی اس میں ایک حرف کی 100 نیکیاں. تو ایسی تلاوت جس میں نیکیوں کا بالکل یہ نہیں کہے کہ کیا کہنا چاہیے، سیلاب آ رہا ہے نیکیوں کا، خوب جمع کرتے جاؤ، لوٹتے رہو نیکیاں. تو اب وہ اور اخبار کا تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں گناہوں سے بچ کر کون اخبار پڑھ سکے، یہ ایک بہت بڑا دشوار مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے اخبار کے بارے میں سوال جواب، یہ اگر نہ پڑھا ہو تو مہربانی کر کے ضرور پڑھ لیجئے، مختصر رسالہ ہے 59 پیجز کا رسالہ ہے، وہ ضرور پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، آمین. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تعلیم قرآن عام ہو جائے. تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین. دو سوال. حافظ تنویر تاریخ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر علیہ سنت کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ رمضان میں آج کل جو نوجوان انٹرنیٹ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن وہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں اور شام کو وہ روزہ افطار کر دیتے ہیں، ایسی حالت میں ان کے روزے کی حیثیت کیا ہوگی؟ احمد علی بات کر رہا ہوں، ایبٹ آباد یہاں کا رہنے والا ہوں، ایبٹ آباد کا. وہ پہلے رمضان آتے تھے تو لوگ خوش ہو جاتے کہ یار رمضان آ گئے، شکر ہے ایک سال بعد جو ہے نا رمضان آتے، ابھی تک ہم لوگ زندہ ہے کہ شکر ہے ہمارے زندگی میں پھر جو ہے نا رمضان آ گئے. تو ابھی جو ہے ابھی لوگ رمضان آ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار رمضان آ گیا کیا کریں گے، وہ بھی جو ہے نا بعض لوگ روزے رکھتے ہیں بعض رکھتا بھی نہیں ہے. آج کل مسلمانوں کا یہ حالات بن گئے، اب اس بارے میں کیا فرماتے ہو؟ انٹرنیٹ کے آگے بیٹھنے کی صورتیں مطلقاً انٹرنیٹ پر جو بیٹھا اس کو تو خیر گناہگار نہیں کہیں گے، اب جائز کام بھی ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، اپنے مدنی چینل پر ہوتے ہیں، باقاعدہ آئی ٹی مکتب ہے ہمارا، آئی ٹی مجلس ہے، انٹرنیٹ آئی ٹی انٹرنیٹ کا مخفف شارٹ فارم ہے. تو اگر انٹرنیٹ کا کوئی روزہ دار جائز استعمال کرتا ہے وہ فرائض بھی پورے کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دن سارا دن بیٹھتے ہیں، یہ تو مبالغہ ہے، سارا دن تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو نماز بھی پڑھتا ہوگا، کوئی کام کاج بھی کرتا ہوگا۔ تو اب اگر وہ جائز استعمال شریعت کے دائرے میں رہ کر انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے تب تو اس کے روزے میں کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر فضول استعمال کرتا ہے تب بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن فضول فضول ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر معاذ اللہ گناہوں بھرا استعمال کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، اس سے گندی فلمیں دیکھتا ہے، تو اب یہ تو گناہ گار ہے، تو روزہ ہو یا نہ ہو ہے گناہ، یہ تو اس سے تو بالکل بچنا ہوگا۔ تو اب اگر کسی نے روزہ رکھا بھی ہے اور یہ گندا کام بھی کیا معاذ اللہ، تب بھی اس کا فرض روزہ جو ہے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوسرا سوال یہ ہمارے خان صاحب نے کیا کہ پہلے لوگ رمضان کے آنے پر خوش ہوتے تھے، اب آنے پر پریشان ہوتے ہیں، یہ واقعی ہماری بدنصیبی ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے پہلے رمضان شریف کے آنے کی تیاری کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تمنائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان ہم کو مل جائے، ہم اس کی عبادت کریں۔ اور جب رمضان شریف گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان شریف کی عبادتوں کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا شوق اور جذبہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب رجب المرجب، رجب کا مہینہ جس میں شب معراج آتی ہے، یہ مہینہ جب تشریف لاتا تو دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں دے اور رمضان سے ہم کو ملا دے، رمضان ہم کو نصیب فرما، یہ دعائیں مانگتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر جو دوری ہوتی گئی زمانہ رسالت، تو اب بھی ہے یوں تو، لیکن یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تب تابعین، تو یہ ان سے پھر بعد میں وہ دوری جو ہوتی گئی نا، تو اب وہ نیکیوں کی مطلب ترکیب جو ہے نا وہ کم ہوتی گئی، اب اور جیسے دوری ہوتی جائے نیکیوں کا جو رجحان ہے نا یہ کم ہوتا جائے گا اور برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ ورنہ یہ بیچارے پٹھان بھائی خیبر پختونخوا سے یہ مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سوال انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، تو یہاں تو بہت روزے ہوتے ہیں، پٹھانوں میں اتنا روزے کا جذبہ، یہ سنا ہے کہ ان کے اب بھی گاؤں دیہات میں ہوتا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جو دن کے وقت کھاتا پیتا نظر آئے تو اس کو یہ جان سے تک مار دیتے ہیں یا پٹائی کرتے ہیں اس کی، یہ جائز نہیں ہے کہ عام آدمی مار دے۔ البتہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہ فرمایا ضرور ہے کہ جو دن کے وقت رمضان میں سرے عام کھائے پیے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ قتل کریں گے قاضی اسلام اس کے قتل کا آرڈر کریں گے، عوام قتل نہیں کر سکتے، ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کو چانٹا بھی ماریں۔ لیکن یہ پٹھانوں کا جذبہ بتا رہا ہوں، یہ سنی ہوئی بات ہے، میں نے خود نہیں دیکھا ہے، ان کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، نمازیں بہت پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، تو پٹھان میں نے دیکھے بہت مشقت کا کام بھی کریں گے، بھلے محنت کا کام کریں گے، روزہ رکھتے ہیں۔ اب فساد آ گیا ہے، اب یہ پٹھان نہیں بولا کہ اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ روزہ رکھنا ہوگا، تو یہ پریشانی تو بہت بری بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ توبہ استغفر اللہ، روزے تو اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ روزہ دار اگر سویا بھی ہے, سویا ہوا ہے تب بھی وہ عبادت میں روزے میں ہو, ایک ایک سانس اس کی عبادت ہے. اور روزہ دار کے لیے تو دریا میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں. تو روزے سے تو خوش ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان کا تو ایک مضمون یہ ہے کہ اگر تم کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرتے کہ کاش سارا ہی سال رمضان ہو, ہے نا. اور ہم لوگ ہیں کہ وہ ایک مہینہ ملا اس کی بھی قدر نہیں کرتے. تو میرے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں, رمضان شریف کی قدر کیجئے اور روزہ رکھیے. ایک روزہ جان بوجھ کر جو قضا کر دے بغیر اجازت شرعی تو پوری زندگی بھی پھر روزے رکھتا رہے اس کی حقیقی معنوں میں قضا نہیں ہو سکے گی. یعنی وہ جو فضیلت اس کی گئی وہ گئی, اب پلٹ کر نہیں آتی. روزے تو اللہ کی رحمت ہے, اس کو انعام سمجھ کر قبول کیا جائے اور شوق سے ذوق سے رکھے جائیں روزے. جان بوجھ کر روزہ جو ایک بھی ترک کرے گا بلا اجازت شرعی تو وہ یاد رکھیے کہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہے. کبیرہ گناہ, بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر ایک فرض روزہ چھوڑ دینا. پورے روزے رکھا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے, زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے, تجھ پہ سج کے جاؤں رمضان, تجھ پہ سج کے جاؤں رمضان, تو عظیم شان ہے کہ خدا نے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے, تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن, آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد یہ دل تیس کا مہمان ہے, فیض لے لو جلد یہ دل تیس کا مہمان ہے. اے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے, دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, اور جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. مدینے میں کبھی رمضان دکھا, آمین. یا الہی تم مدینے میں کبھی رمضان دکھا, مدتوں سے دل یہ آثار کے ارمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے تازہ ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذیشان اتاری ہند مقدومی کے شہر پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الفسانی کیوں کہا جاتا ہے؟ الف معنی ہزار. یعنی یہ دوسرا ہزار سال جب شروع ہوا نا, جنہیں ہزار بیتنے کے بعد تو وہ یہ پیدا ہوئے, تو مجدد تو اس سے پہلے ہو چکے. سب سے پہلے مجدد تو حضرت سیدنا عبداللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہر سو صدی کے سرے پر مجدد ہوتا ہے. تو یہ ایک ہزار سال گزرنے کے بعد یہ تشریف لائے دنیا میں, تو اس لیے وہ الفس مجدد الفس ثانی کہلائے. حضرت مجدد الفس ثانی قدس سرہ نورانی 14 شوال 971 سنہ ہجری بمطابق 26 جون 1564 شب جمعہ کو سرین شریف میں پیدا ہوئے. نہیں یہ کون تھے یہ پوچھا ہے. ہاں کیوں کہتے ہیں مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں تو اچھا اچھا اچھا اب پہلے ہزار سال 971 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. الف ثانی کیوں کہ جاتے ہیں؟ الف ثانی کا مطلب وہ معنی دوسرا ہزار ہے. ہجری سن کے حساب سے دوسرے ہزار سال کے مجدد تھے, اس لیے مجدد الف ثانی کہلائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فاروق اتاری میٹھا در باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پیارے پیارے باپا جان, یہ معلومات کرنی تھی تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتی تھی؟ امہات المومنین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر پکارتی. جیسا کہ بخاری شریف روایت میں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یا نبی اللہ کہا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عاشق اعلی حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس مکتے کی وضاحت فرما دیجئے جو آپ نے لکھا ہے. بس خامہ خام ناوائے رضا نہ یہ تز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے. خامہ قلم کو بولتے ہیں. یہ دراصل کلام جو ہے نا یہ چار زبانوں میں ہے. تو خامہ قلم کو بولتے ہیں خامہ خام, خامہ نے کچا ناکارا کمزور, نوائے رضا مانے رضا کی صدا رضا کی پکار. تو احمد رضا کا کمزور قلم اور اس کی ناتواں پکار, کمزور پکار. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, یعنی نہ یہ میرا انداز ہے, کہ یہ تو چار زبانوں میں لکھا ہوا ہے, میرا انداز ایسا ہے نہیں. وہ ارشاد احبہ, یعنی دو دوست ارشاد اور ناطق, یہ دو شاعر تھے جو اعلی حضرت کے عقیدت مند. تو اب اعلی حضرت نے کمال کر دیا, ارشاد تخلص تھا ایک کا تھا ناطق, اب وہ ارشاد احبہ ناطق تھا. یہ دونوں کے تخلص بھی انہوں نے شامل کر لیے اور معنی بھی یہاں جم گئے. ارشاد مانے حکم اور ناطق مانے بولنا. دوستوں نے مجھے حکم دیا, یہ کہہ کر حکم دیا کہ آپ چار زبانوں میں نعت لکھیں, تو اس لیے میں ان کی محبت میں یا ان کے کہنے پر یا ان کے اصرار پر میں مجبور ہوا. ناچار اصراح پڑا جانا, مجبوراً ان کی فرمائش مجھے پوری کرنی پڑی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عجب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس کلام میں چار اصل زبانیں ہیں, عربی, اردو, سنسکرت اور ہندی, ان چار زبانوں میں. سنسکرت اور ہندی میں فرق ہے, واللہ اعلم. اب ہند میں فارسی تو اتنی عام نہیں تھی اس وقت, سنسکرت اور ہندی, فارسی کم, عربی سے کم, عوام الناس میں. اچھا اس قلم میں فارسی ہے, ہاں شدھ, یہ تو واضح فارسی. ہاں مذہب کہ یہ یہ جو چار زبانوں پر کلام لکھا ہے, عربی, فارسی, اردو, ہندی, ان چار زبانوں میں سرکار اعلی حضرت نے کلام لکھا. نعت خوان اگر اس کا ایک شعر سنا دیں. بس خامائے خامے نوائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تانا چارس راہ پڑا جانا, لمیاتی نبی کو شہے دوسرا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم جو پاپڑ بیچتے ہیں یہ مختلف تیلوں میں تلا جاتا ہے اور یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے, اس کو بیچنا کیسا ہے؟ اور یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں پر رحم کرنا چاہیے. اب یہ کہ بیچنا تو ناجائز نہیں کہیں گے, البتہ یہ کہ واقعی ایسا ہے کہ نقصان کرتے ہی ہیں. اگر واقعی کوئی تیل ہو جو سڑ چکا ہے اور یہ اب بیچنے والا جانتا ہے کہ یہ نقصان کرے گا, تو اس جان بوجھ کر خراب تیل میں تلے ہوئے ہیں تو ایسا مضر صحت نقصان دے پاپڑ بیچنا, یہ بیچنے والا مجرم ہے. تلے ہوئے پاپڑ کا نہیں پوچھ رہے تھے, یہ اصل میں پاپڑ تھے جو مختلف تیلوں میں پکائے جاتے ہیں. اب یہ جو پاپڑ آتے ہیں وہ مختلف قسم کے آتے ہیں, کچے آتے ہیں, مختلف اسٹور سے ملتے ہیں, وہ پھر لوگ لے کے جاتے ہیں, گھر والے بھی لے کے جاتے ہیں, دکاندار بھی لے کے جاتے ہیں, تو یہ پکایا پھر اس کو بیچنا کیسا؟ وہی نا کہ جب اگر یہ اس کو کنفرم معلوم ہے کہ تیل خراب ہو چکا ہے اور اس میں اس نے تلے اور اس کو پتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے تو یہ بیچے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا. شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے, وہ کچے پاپڑ بیچ رہا تھا, اس نے جو دکھائی ہے نا وہ تصویر میں کچے پاپڑ تھے, یہ دکانداروں کو بیچے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خریدتے ہیں, تو وہ صرف پاپڑ ہیں, تیل کا وہاں پہ استعمال ابھی نہیں ہوا. اس نے اپنے پاپڑ بیچنے کے بارے سے پوچھا ہے کہ مختلف تیلوں میں تلے جائیں گے تو اس کا بیچنا کیسا ہے, غالباً یہی ان کا سوال تھا. اچھا اچھا, یعنی یہ فریش پاپڑ بیچتے ہیں, اب کوئی غلط تیل میں تلے گا کوئی صحیح تیل میں تلے گا, اس صورت میں بیچنے والے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, بیچنا بالکل 100% جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ڈاکٹر آصف شہزاد ہے, میں باول پور سے بلانگ کرتا ہوں. میں سرکار سے یہ سوال کرتا ہوں کہ روزے میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو من پسند ہوتی ہیں جن کو کھانے کا دل کرتا ہے, وہ چیزیں دیکھنے سے تو اس میں کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے یا وہ چیزیں سامنے ہوں تو بندہ جی للچاتا ہے کہ میں فوراً سے جلدی سے پہلے کھاؤں, روزے کا ٹائم ابھی دیر ہوتی ہے تو منہ میں پانی آتا ہے, اس میں روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ سوال پورا سمجھ نہیں پائے. وہ نہیں بابا, آدمی کھاتا کوئی چیز باہر دیکھتا ہے تو وہ ٹیسٹی چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, اب اس طرح روزے میں اگر منہ میں پانی آ جائے کسی چیز کو دیکھ کر تو اس پہ روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پانی کو پینا حلال ہے جب تک منہ کے اندر ہے تو نکل جائے اور صبر کریں گے تو اجر ملے گا, مگر جان بوجھ کر اس کو دیکھنا اور اس کی وہ لذت اٹھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. خود بخود آ گیا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ منہ کے اندر ہی وہ ایسے ٹھیلیاں بنی ہوئی ہیں قدرتی طور پر, ان سے پانی نکلتا ہے, بھلے نکلے اندر چلا جائے بھلے چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو آڈیو کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کنیز فاطمہ ہند بلاسپور کے شہر سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ باپا جانی کہتے ہیں صبر کرا کرو, پر روزے کی حالت میں سب کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی, مجھے پیاس لگ رہی, مجھے بھوک لگ رہی. اگر کوئی صبر بھی کرتا ہے تو دوسرے پوچھتے ہیں کیا تمہیں پیاس لگ رہی, تو کیا اسے جھوٹ بولا جائے گا کہ سچ بتایا جائے گا؟ یہ صبر تو اپنا ٹوٹ جائے گا. جزاک اللہ خیر. میں عابد علی شاہ اتاری پنجاب منڈی بھاؤدین بہو مانگا سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل دن کے آخری حصے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بھوک اور پیاس بھی ہوتی ہے تو اور روزے کے اثرات یعنی بھوک اور پیاس کے جو اثرات ہوتے ہیں حالت کیفیت اور چہرے سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ روزے دار ہے اور آواز سے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ آواز بھی آہستہ پڑ جاتی ہے تو ایسی حالت میں اسلامی بھائی ملنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسا دن گزر رہا ہے بتاؤ کیسا روزہ گزر رہا ہے بتاؤ کیسا روزہ لگ رہا ہے تو ایسی حالت میں اگلے اسلامی بھائی کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دونوں سوالات بڑی معرفت کے سوالات ہیں ماشاءاللہ، بہت مضبوط سوالات ہیں دونوں آج کے مدنی مذاکرے کے۔ اب پیاس بہت لگ رہی ہے، پیاس بہت لگ رہی ہے، اس طرح گلا شکوا کرنا اچھی بات نہیں ہے، عبادت میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا کرم ہے۔ کربلا والوں کو جو پیاس تھی تو خالی پیاس نہیں تھی نا، سامنے ننگی تلواریں بھی تھیں اور جان پر بنی ہوئی تھی اور دشمن تلواریں چمکا رہے تھے اور نیزے دکھا رہے تھے۔ تو یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں تو ٹھنڈے پنکھے ہیں، بلکہ بہت سے گھروں میں ٹھنڈے اے سی بھی ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر پیاس لگ بھی گئی تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اب روزے میں نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے تو آپ خود بتائیے کہ روزہ کھائے گا؟ میں جب کھانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا، اب کس طرح کا روزہ؟ روزہ وہی ہے جس میں بھوک اور پیاس لگے۔ یہ مراد دینے کے روزے کی ایک حقیقت یا وہ مطلب ایک صورت بتا رہا ہوں، جس کو بھوک پیاس نہیں لگی اور روزہ رکھا تو روزہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے تو یہ بھی پھر وہ بات نہیں بنی نا۔ یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے روزہ دار سارا دن سویا ہی پڑا رہے تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو بھوک پیاس کا، تو پھر وہ بات نہیں بنی، بلکہ روزے میں بھوک پیاس کا پتہ چلنا چاہیے اور پھر یہ منہ سے بولے نہیں، بلا ضرورت اس کا اظہار کرا بہت روزہ لگا ہے، یہ نہیں۔ یہ بھی دوسروں کو دیکھ کر روزہ لگتا ہے، اکیلے میں چپ مرتا ہے، دوسرا آئے گا نا اس کے سامنے اپنی یہ مطلب بڑاس نکالے گا۔ تو ایسا نہ کیا جائے، بلکہ واقعی صبر کیا جائے کہ عبادت پر صبر کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہے اور اس پر ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ کسی پر بلا ضرورت اظہار نہ کیا جائے اپنی بھوک اپنی پیاس کا۔ بابا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر صبر کرتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے، لیکن دوسرا پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا تمہیں پیاس لگ رہی ہے؟ بچوں سے جیسے پوچھتے ہیں پہلا روزہ رکھوایا بیٹا پیاس تو نہیں لگی، کس طرح کی باتیں؟ اب یہ کہ کسی نے پوچھا، اول تو پوچھنا نہیں چاہیے، کہ یہ بھی سامنے والے کو بعض اوقات جھوٹ میں مبتلا کرتا ہے یا گلے شکوے میں اس کو مطلب ڈال دیتا ہے۔ یا تو وہ بولے نہیں مجھے کوئی پیاس نہیں لگی، جیسے بعض وہ آدھے بہادر ہوتے ہیں نا، بغیر سری کے روزہ رکھا ہے، جیسے سنت چھوڑ کر کوئی قلعہ فتح نہ کر لیا ہو، کون نہ کمال کیا سنت چھوڑ کر، تو بغیر سحری کے روزہ رکھا اس کو بھی بہادری سمجھتے ہیں۔ بہادری نہیں حماقت ہے، جان بوجھ کر اگر سحری چھوڑی ہے تو خیر۔ تو اب یہ کہ کوئی پوچھے اور پیاس لگی ہے تو بتا دے کہ پیاس لگی ہے، اگر پیاس نہیں لگی یا اتنی کم لگی ہے کہ جس کو عام بول چال میں کہتے ہیں کہ نہیں لگی، تو نہیں لگی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بس جو بھی بولے سچ بولے۔ اور اب یہ دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ تم کو روزہ لگائے کہ نہیں لگا، منہ میں انگلی ڈا کے بلوانا جس کو کہتے ہیں نا، وہ کاکڑے میں انگلی ڈالے میں۔ تو یہ اپنے جس کو اب نقاہت آ گئی روزہ دار کو کہ سخت گرمیوں میں بعض اوقات یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے، اچھا تو اب جیسا اندازہ ہوا روزہ دار ہے یا پتا ہے اپنے مدنی ماحول کا ہے تو اس سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، تو اب وہ بیچارہ تھوڑا پھیکا پھیکا پڑ گیا ہے، منہ اتر گیا ہے اور بس وہ کمزور کمزور تھا، تو اب اس کو اس طرح کے سوال جواب کیے نہ جائیں کہ وہ بیچارہ خامہ خواہ وہ گلے شکوے میں پڑ جائے، ہاں یار بہت پیاس لگی یار ہوئے، آج تو ہوٹسٹ ڈے سخت گرمی کا دن ہے یار، آج کا روزہ بڑا بھاری ہے، ابھی ہمارا یہ گیلے سکے میں پڑا آپ کے بولنے کی وجہ سے. آپ کاش قفل مدینہ لگاتے یہ بےچارا اس طرح کی بکواسوں میں نہ پڑتا، یا پھر جھوٹ بولے گا اپنے کو کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی تیرا منہ اتر گیا ہے، ارے بھائی منہ تیرا اتر گیا ہے، آئینے میں شکل تجھے نظر آ رہی ہے، میں تو فریش ہوں، اب یہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے جبکہ یہ فریش نہیں ہے، اب کمزور ہے. تو اس طرح کے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں جس سے بچہ بڑا بعض اوقات جھوٹ میں پڑ جاتا ہے. تو ایسے سوالات ہی نہ کیے جائیں. سوالات کرنے والے کو گناہگار نہیں کہیں گے ہم، لیکن اس کو بچنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی گناہگار ہو سکتا ہے. اب ایسے سوالات کر لیے جائیں تو درست جواب دے دے بندہ. پاپا روزے کے دورانیے کو بھی بہت زیادہ زیر باس لایا جاتا ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ، 16.5 گھنٹے کا روزہ، اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. اب گلے شکوے کے طور پر نہ کیا جائے، اب وہی کہ تذکرہ کرنے والے کی نیت کیا ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، یا تو یہ فضول ہوتا ہے یا پھر یہ شکایت ہوتی ہے. شکایت کم از کم شکایت جو مکرو تنظیم سے چلتی ہے اور کفر تک پہنچتی ہے. نارمل وہ کہتے ہیں بات برائے بات. اب جیسے دو ملیں گے اور کیا حال ہے، اب جیسے رمضان مبارک ہے، جیسے مہینہ ہے تو ان کو کیا حال ہے. ٹھیک ہو یار، واقعی یار آپ کو بھی روزہ لگتا نہیں لگتا؟ آپس میں تھوڑی سی خوش طبعی کرنی ہے، مسکراہٹ والی باتیں کرنی ہے، تو روزے کا بھی کوئی موضوع ہوگا، تو گرمی بھی موضوع بنے گی، تو جناب وہ دورانیہ وہ بھی موضوع بنے گا، سہری افطاری میں کیا کھایا کیا پیا. اچھا جلدی اٹھے تھے نہیں اٹھے تھے؟ ارے ہاتھ تو بہت مارا ماری کری ہوگی، پہلے والا روزہ تھا تو، اور افطار میں گھر پہنچے نہیں پہنچے جلدی. یہ مطلب جرنلی تو جب دو آدمی یا تین چار لوگ بیٹھتے ہیں نا تو اس طرح کے موضوعات یہ زیر بیس ہمارے یہاں عموماً آ جاتے ہیں. تو اب یہ جو موضوعات ہیں تو اس میں اگر کہیں کوئی غلط بیانی بھی نہیں ہو پا رہی تو کیا ان موضوعات کو بھی کیا زیر بحث نہیں لایا جائے گا؟ جی اب امیر سنت سے ہی اس کا جواب لوں گا میں. تو اب بہت کچھ اس میں واقعی یعنی کہ بتا ہی چکے کہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر موضوع پہ ہوتا ہے، جو بیمار ہوگا اس سے الگ پنچات ہوگی، صحت مند سے الگ پنچاتیں کرتے ہیں، آپریشن سے اس کے ٹانکوں تک کی مقدار اور تعداد پوچھتے ہیں. ایک عام آدمی اگر اس وقت آپ کو سن رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک عام آدمی اس وقت آپ کو سن رہا ہے تو وہ آپ سے آپ سوال شاید ہو سکتا ہے گھر ہے کہ مولانا صاحب بتاؤ بات کیا کرے. آپ کچھ اور بات کرتے تو آپ بولتے ہو غیبت ہو جائے گی، کچھ اور بات بولتے ہو تو جھوٹ ہو جائے گا، کچھ اور بات کرتے تو بولتے ہو یہ ہو جائے گا. اچھا ہم قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، شریعت کی بات کرتے تو آپ بولتے ہو کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے، آپ کو دین کی اتنی سمجھ نہیں آتی، آپ ادھر کی بات ادھر نہ ادھر کی بات ادھر کر دو گے، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوا ہوتا. تو چلو بھائی ہم یہ بات بھی نہیں کریں، یہ بات بھی نہیں کریں، موسم کی بات بھی نہیں کریں، روزے کی بات بھی نہیں کریں، سحری کی بات بھی نہیں کریں، افطار کی بات بھی نہیں کریں. اب رمضان کا مہینہ ہے مولانا صاحب، خود تو بات کریں گے نہیں کریں گے، ہم لوگ کیا کریں؟ اور جو جائز بات ہے، ضرورت کی بات ہے، اس کا کرنا منع نہیں ہے. اب یہ جو غیر ضروری بات کرتا ہے وہ خود بعض اوقات اس کو اگر سمجھایا جائے نا، سمجھدار ہوگا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی جو میں بولا. نہ بولتا ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہے، فضول باتوں کا، گناہوں بھری باتوں میں عذاب ہے. کام کی بات کرے یا چپ رہے بندہ، وہ تو حدیث پاک میں، بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا چپ رہے، ہے نا؟ کلام الخیر ہے، خیر فلیکن خیرا او لیصمت، جو اللہ بخاری کی حدیث ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. تو یہ ہم لوگ تھوڑی منع کرتے ہیں کہ یوں بولو نہیں بولو، جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ رسول کے ارشادات کی روشنی میں بولنے ہی کی ترکیب ہوتی ہے. اب وہ ہم خطا کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے, لیکن ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی اللہ اور رسول کی ناپسند کی بات ہم نہ کر بیٹھے. تو اگر ہم آپ کو بولتے ہیں کہ روزے میں یوں نہیں بولو, یوں سوال نہیں کرو, یوں جواب نہیں کرو, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ خود اس بخاری شریف کی حدیث میں دیکھیں کہ آپ یہ بھلائی کی بات کر رہے ہیں کہ روزہ تو نہیں لگا, کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ آپ بتائیں, خیر کی بات ہے یہ. پیاس کو زور کی نہیں لگی, یار آج تو بہت گرمی ہے, کیا یہ بھلائی کی بات ہے؟ اگلا جو ہے وہ کوئی جانور ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ گرمی ہے یا نہیں ہے, جو اس کو ہم بولے جا رہے ہیں آج بہت گرمی ہے, یا اس کو واقعی توجہ نہیں ہے گرمی کی, ہم نے دلا دیا یہ فضول سوال کر کے, بولے ہاں یار گرمی بہت ہے, جب بھی آج اتنی پیاس لگی ہے. اب وہ بےچارا پھنسا, نفسیاتی مریض بن گیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بولو نا یار آج بہت سردی ہے, ارے ہاں یار یار ہیٹر چلاؤ یار آج بہت سردی ہے, اس سے پہلے دو گھنٹے سے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور اس کو سردی نہیں لگ رہی تھی, ہم نے چھیڑا تو ہیٹر چلا. ہاں یار کولنگ کم ہے آج گرمی بہت ہے, تو یہ اور بڑھا دے گا اس کو. ہاں یار صحیح کہتے ہو یار, میں تھوڑا مصروف تھا, اس طرف توجہ نہیں تھی میری. اچھا وا تم بے وقوف تھے, مجھے بھی بے وقوف بنا دیا آ کے, اب آؤ بھائی ہر کھا اپنے بے وقوف سر کھا, ایسی بڑھا دیا. تو ایسی فضول باتوں سے کائے کو یار اپنی اور دوسرے کی بربادی کا سامان کرتے ہو. اچھا جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے رسول کا کہا, اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جزاک اللہ. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بخاری جلد 4 صفحہ 105, حدیث نمبر 6018. جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. کچھ تحریری سوال, میں نے شاید آخرت نہیں کہا شروع سے, پہلے آخرت, اس کے بعد آپ نے رسول, اس کے بعد آپ دوبارہ یہ روایت آپ نے پڑھی. اب جو پڑھ کر میں نے سنا ہی نا وہ باقی رکھی جائے. اچھا اب کچھ تحریری سوالات آئے ہیں, اگر آپ اس کے جوابات بھی عطا فرما دیں, اس کے بعد پھر ناظرین سے بھی سوالات کرنے ہیں, حاضرین سے سوالات کرنے ہیں کافی سارے, آپ کو ان کو بھی ہمیں مدنی تحفے دینے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آج ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج عمرہ اور بغداد شریف کے لیے بھی قرآن دادی کے نام جمع ہو گئے. اچھا تینوں کے؟ جی جی انشاءاللہ. یہ بعض لوگ اخبار سے شیشہ وغیرہ صاف کرتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اخبار میں چونکہ حروف ہوتے ہیں, حروف حروف تہجی علی با تا سا, یہ اردو میں بھی اکثر حروف جو عربی کے ہیں, اور مطلقاً حروفوں کی تعظیم ہے, اس کا ادب ہے. تو ظاہر ہے کہ اور بعضوں کا تو مقدس تحریریں ہوتی ہیں اخباروں میں, تو اخبار سے یہ صاف کریں گے پھر اس کو پھینک دیتے ہیں, تو یہ اس کی بے ادبی ظاہر ہے. صاف کرنا ہے تو یہ ٹشو پیپر سے بھی وہی کام کرے گا جو اخبار کرے گا. اخبار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کرتا ہے, اور اخبار میں ان مانو کر دنیاوی اعتبار سے ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی سیاہی بھی چھوڑتا ہے, اس سے بہتر ٹشو کہ وہ اپنی سیاہی نہیں چھوڑتا, صاف ہوتا. مجلس بے ادبی بھی نہیں ہے. مجلس نشو اشاعت کے تحت اطلاع کے مطابق 11 مقام پر یہ اجتماعی طور پر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہے. نشو اشاعت والے یہ ان کا بھی تعلق ایک طرح سے اخبار پیپر میڈیا سے بھی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ ہو گیا بابا جواب, تو میں دوسرا سوال عرض کروں. اگر کسی نے نماز مغرب, چلے میں ایک اور سوال کرتا ہوں, اگر کسی نے کسی سے گناہ سرزد ہوا اور اس نے توبہ بھی کر لی, اب اسے تانا دینا کیسا؟ وہ حدیث پاک میں کہ مضمون کے جس نے گناہ سے رجوع کر لیا, توبہ کر لیا, پھر اس کو اسی پر آر دلانا, شرم دلانا, یہ ایسا شخص اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے, تو یہ ہے بہت خطرناک. اور پھر اب اس سے ایزا مسلم کا پہلو سامنے ہے, وہ دل دکھے گا, اس کا دل آزاری ہوگی اس کی. تو جس نے توبہ کر لیا تو اس کی تو صحیح بات ہے کہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, نہ کہ اس کو تانے دیے جائیں. معاذ اللہ, بہت بری بات ہے یہ, شرعن بھی اس کی اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت نے پسینے کے قطرے منہ میں چلے گئے بے خیالی میں, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ایک آدھ قطرے سے نہیں ہوتا کچھ, پورے منہ میں اگر نمکین ہی پائی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی حکم آنسو کا ہے, آنسو بھی نمکین ہوتا ہے. آنسو بھی اگر اتنے منہ میں چلے گئے کہ پورا منہ نمکین ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اگر کسی شخص کو بدہضمی یا گیس کی بیماری ہو تو بار بار جو اسے ہوا خارج ہو جائے, تو اب اس صورت میں وضو بار بار کرنا ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ نماز کا وقت نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہتا تو ہر وقت باوضو رہنا یہ مستحب ہے, کار ثواب ہے, بڑے فضائل ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بے وضو تھا اور مصیبت پہنچی تو اپنے اوپر ملامت کرے, اس کا مطلب ہے کہ وضو جو وہ ناگہانی مصیبتوں سے بچاتا ہے, تو اس کا ثواب تو بڑا ہے. اب اگر ایسا شخص ہے جس کا وضو ٹوٹتا اور بار بار وضو کرتا ہے تو ثواب کا کام کر رہا ہے. البتہ نماز ہے اور اس میں بار بار وضو ٹوٹتا ہے تو بار بار وضو بنائے گا. اب وہ جب شرعی طور پر معذور کی تعریف پائی جائے پھر اس کا حکم دوسرا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. روزے کی حالت میں بلغم نگل لیا روزے کا کیا حکم ہوگا؟ منہ کے اندر جو بلغم تھا اسی کو نگل گیا تو کوئی رج نہیں, اس روزے پر اس کا اثر نہیں پڑے گا. یہ کہنا کیسا کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی, بہت خطرناک ہے. تمہاری جب اللہ اور رسول نے بنا کر دیا اور پھر وہ کیا کہنا چاہتا ہے, نماز کے یہ اتنی رکعتیں کیوں ہیں, تھوڑی ہونی چاہیے معاذ اللہ. تو اب یہ کہ اس کا حکم کیا ہوگا. بات بہرحال یہ کہ یہ ہے تو خطرناک, اگر یہ نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے کھانے پینے کی اجازت کیوں نہیں دی, تو دینی چاہیے تھی, تب تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں, اسلام سے نکل گیا. اب اس کے علاوہ اگر یہ اب کیوں کہہ رہا ہے, یعنی یہ تو جزئیات ہیں کہ کسی ایسے گناہ کے بارے میں, مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ شاید اس کی مثال ہو کہ کاش زنا حلال ہوتا, یہ تو کفر ہے. وہ گناہ جو کبھی حلال نہیں تھا, اس کے بارے میں اگر کہا کہ کاش یہ حلال ہوتا تو اب کفر ہے. اب یہ کہ روزے میں کھانے پینے کی اجازت تو کیا پہلے تھی نہیں تھی؟ ہاں یہ نہیں, یہاں تک یہ مطلب بول دیتے ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, وہ مطلب لکھا تھا کہ روزہ بند کرتے وقت اگر وہ صبح صادق ہوگی تو ایک دو منٹ تو اللہ معاف کر دے گا. ایسے پاگل لوگ ان کے ساتھ میں قلم دیتا کون ہے یار, یہ لکھتے ہیں. جیسے آج کل چینلز پر کیا فلم ایکٹر اسلام کی باتیں کرتے ہیں, ڈانسر وہ سنتیں سکھاتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں. آج کل دمان لگی ہوئی ہے چاروں طرف, لگی ہوئی ہوگی پچھلے سالوں کا تجربہ ہے. اب یہ کیا بیچارے اسلام سکھائیں, ان کو کیا پتا اسلام کیا ہوتا ہے. اللہ کرے توبہ کر کے اگر وہ اس توبہ کے تقاضے پورے کر کے علم دین حاصل کر کے اس کے اہل ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کی باتیں کریں, مرحبا. لیکن اب جب رمضان تشریف لے جائے گا تو یہ پھر اسٹیج ہوگا اور ڈانس ہوگا, اور فلمیں ہوں گے ڈرامے ہوں گے. اب اس میں لوگوں کی سوچ بدلنے پر ہی تو یہ لوگ اپنا انداز بدلتے ہیں. آپ ان لوگوں کو سمجھائیں. یہ رمضان مبارک میں کچھ اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی سننا چاہتے ہیں تو یہ اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کے رخصت کے بعد پھر یہ وہ اسی انداز میں ڈھلنا چاہتے ہیں تو یہ اس انداز میں ڈھل جاتے ہیں. باب معاملہ تو دونوں طرف کا بھی تو ہے. وہی ہے کہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. تو یہ ہوتے ایکٹر ہی ہوتے نا, ایکٹر کی باتوں میں تو کشش تو ہوتی ہے نا, وہ گما دیتے قوم کو. قوم جو بیچاروں کے علم میں دین سے دوری کی وجہ سے, خوف خدا کی کمی کی وجہ سے یہ پھنس جاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ڈانسر جو ڈانسر ہو کر وہ دین کی بات کرتا ہے, جو فلم ایکٹر وہاں وہی آج تو حدیث سناتا ہے تو لوگ ہی اس سے متاثر ہو جاتے ہوں گے اور اس سے سنتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ اس کی تو شان بے شان یہ کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لیٹ ڈوبیں گے, ہم ڈوبے ہی ہیں تو بھی آ جا. تو بس یہ ہو رہا ہے آج کل. المیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو طبی مشورہ چاہیے, ڈاکٹری اعتبار سے کوئی مشورہ چاہیے تو بہترین ڈاکٹر چاہیے, آپ کو گھر بنوانا ہے تو بہترین انجینئر چاہیے, یعنی ہر چیز دنیاوی اعتبار سے آپ جائیں گے تو بہترین سے بہترین تلاش کریں گے. لیکن دین کا معاملہ اتنا مظلوم ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے کسی طرح کا کوئی لحاظ ہی نہیں کریں گے, جو چاہے آپ کو آ کے دین کی باتیں سکھانا شروع کر دے. حالانکہ اس طرح کی روایات سنن دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, کہ یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے, تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو, لہٰذا اس کا لحاظ کیا ہی نہیں جاتا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے ہم اتنے لحاظ کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث میں تو واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو. یہ نہ کہ ہر ایک سے سوال کرنے کے لیے جانا, اس سے تو سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی. حافظ صاحب اس میں سیکھنے والوں کا اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کا جو ذہن ہے نا یہ مکمل طور پہ علم دین سیکھنے کا ہے. پہلے تو یہ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ ایک تفریحی ذہن ہے, اور چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ایک مذہبی سوچ کریٹ ہوتی ہے بنتی ہے, تو یار چلو یار ایک ساتھ مذہب کی بھی دو باتیں ہو جائیں گی. اصل مقصد کئیوں کا شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ انٹرٹینمنٹ جس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے اور وہ جس انداز سے آ رہا ہے, اب ظاہر ہے جیسا مدنی چینل پر ہم بیٹھے ہیں, آپ کو وہاں پر اس طرح کی کوئی تفریح دیکھنا چاہے تو ڈیفینیٹلی وہ تفریح نہیں دیکھ سکتا. ہم بے پردہ عورتیں نہیں دکھا سکتے اور ہم اس طرح کی اور چیزیں نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ علماء مفتیان کرام امیر سنت آپ سب مل کر ہمیں علم دین سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اصل ہے یہ کہ وہ جو میں نے کی نا کہ جو کمپنی یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہماری نفسیاتی معاملہ سے شاید یہ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بد نگاہی کا بدقسمتی کے ساتھ ایک برا جذبہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کے ساتھ انہوں نے عورتوں کی تصویریں لگانی ہے. ان کو اندازہ ہے کہ یار اس بہانے عورت کو دیکھنے کے بہانے ہماری پروڈکٹ کو بھی دیکھ لیں گے. ہماری سوچوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. ہماری سوچیں درست ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ معاملہ درست ہو جائے. اب ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی تو اب نارملی مطلب ایک ایڈورٹائز ہے, مطلب مثال کا تو موبائل فون کی ایڈورٹائز ہے. اب موبائل فون کی ایڈورٹائز کا اگر کوئی بورڈ بنانا چاہتا تو اس میں عورت کی فوٹو دکھانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن وہ ہماری سوچ سے کھیل رہا ہے کہ جن کو یہ عورتوں کو دیکھنے کا گندا جذبہ ہے وہ اس بہانے ہماری پروڈکٹ کو بھی دیکھ لیں گے. ہماری سوچ صحیح ہو جائے نا, اللہ کرے ہماری سوچ مدنی ہو جائے. پھر دیکھیے کس آج ایک تعداد اس وقت ہی جب آپ ہم کلام کر رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں, امیل سنت کچھ فرما رہے ہیں, تو ایک تعداد آج ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوگی نا. جو اس وقت آپ کو مجھے دیکھ کر سن رہا ہے وہ ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے. اس کا مطلب اس نے یہاں اسٹے کیا نا, رک گیا ہے. اس کو ایسا لگا ہوگا نا, نہیں یار یہاں مطلب کہ رکنا چاہیے. تو طبیعتوں پر بھی تو کچھ ڈپینڈ کرتا ہے نا. صحیح ہے. اصل چیز جو ہے نا وہ خود, یعنی علماء نے ارشاد فرمایا نا, بندہ بات اور کام وہ کرے کہ جس کا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دے سکے گا. یعنی ہمارے یہاں اس پر ابھی بہت سارے دلائل بھی لوگ دے سکتے ہیں اور بولنے والے ایسا بولیں گے کہ وہ ہماری باتوں کو غلط ثابت کر دیں گے. لو بھائی اداکار ہی ہے نا, دین کی باتیں کر رہا ہے تو دین کی باتیں اس سے لینے میں کیا مسئلہ ہے, دین کی بات کر کے دے رہا ہے. تو یہ چرب زبانی اور تیز کلامی یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں پھنسوا نہ دے, اتنا سوچنا چاہیے. تو اس طرح جو گفتگو کرتے ہیں اور جو باتیں بیان کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن منافقین کا لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ ہیں کہ جن کی گفتگو تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر تعجب میں ڈالے گی, حیرت کے اندر ڈال دے گی. اور منافقین سورہ منافقون کے اندر تو خاص طور پر یہ ارشاد فرمائے کہ وہ ادار آئی تہم تو عجیبوں کا اجسام ہوں و این یقولو تسمع لقولہم کہ ان کے اجسام ایسے کہ تمہیں تعجب میں ڈالیں اور جب وہ گفتگو کریں تو کان لگا کے سننا شروع کر دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بعض گفتگو بعض اشعار جو ہیں یہ جادو ہوتے ہیں, تو اس لیے اس پر انتہائی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت. جیسا بالکل درست فرمایا کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ اپنی سوچ ہوتی ہے. قرآن پاک نے تو ہمیں ہی خطاب کیا نا, یہی فرمایا نا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اہل ذکر سے سوال کرو, اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو تم نہیں جانتے, تم نے سوال کرنا ہے اور کس سے سوال کرنا ہے, قرآن تمہاری رہنمائی کر چکا ہے. لہذا اگر تم اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس فرمان کی طرف توجہ نہیں دی ہے. لہذا دین سیکھتے ہوئے اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھداری کے ساتھ کام لیتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے اس سے زیادہ سمجھداری سے کام لینا یہ ضروری ہے. اللہ توفیق. آمین. امیر سنت کی بارگاہ میں چند ایک سوالات میں عرض کر دوں جو ہمیں تحریری طور پر ملتے ہیں, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے آتے ہیں. اخبار میں روٹیاں یا دیگر اشیاء لپیٹ کر دکاندار کا دینا کیسا؟ بہتر یہ ہے کہ سادہ کاغذ, یہ ہمارے اخبار کا رواج ہے, باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. جو عام طور پہ وہ اس کے الگ پیپر آتے ہیں, شاپریں آتی ہیں, اس میں ہی لوگ دیتے ہیں. آپ کے یہاں کیا پوزیشن ہے؟ ارے اخباروں میں نہیں لپیٹتے نا, افریقہ وغیرہ میں. یہ ہمارے یہاں ہے سب, پاکستان میں, شاید ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا. یہ اخباروں میں لپیٹنے کا ایک عام رواج ہے, بچنا ہی مناسب ہے اس سے. اور اگر دینی تحریر ہے پھر تو اس کا ادب اور بڑھ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. یہ ٹنڈو آدم سے محمد دانیال صاحب ہیں, مدنی چینل پر ریکارڈڈ سلام کا جواب ناظرین و حاضرین کے لیے جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ مدنی چینل پر ریکارڈڈ سلام, مدنی چینل پر جیسے سائل سلام کرتا ہے, تو جو سوال کرنے والا جو سلام کر رہا ہے اس کا تو جواب کسی پر بھی واجب نہیں ہے نا, جو ریکارڈڈ. بلکہ ویسے اگر لائیو بھی سوال کرے, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہاں سے سلام کر کے, تو اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے. ہم لوگ دیتے ہیں جواب عام طور پر, لیکن واجب نہیں ہے. نہیں دینے پر کوئی اس کی گرفت نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے. اور ناظرین پر تو کچھ بھی نہیں, ناظرین کو سلام ہی کون سا کیا ہے اس نے؟ اب ناظرین کیوں جواب دیں؟ ہے نہیں جواب ان پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو کر توبہ کر کے مسجد کی طرف متوجہ ہوا, لیکن دوست احباب اسے کہیں آج بڑی بات ہے آج مسجد میں, ایسا کہنا کیسا؟ وہ شاید فرمائے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ لائیو بھی سوال کرتا ہے تو جواب دینا واجب نہیں ہے, تو اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ سل... وہی کہ ملاقات سلام ہے یا ملاقات کی تحیت, تو جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے تو اس کا سلام جو ہے نا وہ سنت موقع ہے اس کے لیے, اور اس کا جواب واجب ہے. اور وہ جو سوال کر رہا ہے تو وہ ملاقات تو نہیں کر رہا, وہ تو ہمارے یہاں یہ رائج ہے کہ وہ تو چٹکلے بناتے ہیں. ویسے بارہا نوٹ کیا ہے جب یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, مائک پہ بولو مائک پہ بولو, کوئی بولتا ہے جسے تو اس کو مائک دیتے ہیں. اب اس کی بالکل ٹون چینج ہوتی ہے. السلام علیکم, یا وہ مجھے مخاطب کریں گے اپنے مخصوص انداز میں. تو میں نے کہا مائک اچھی چیز ہے, مجھے سلامتی کی دعا دلواتا ہے. اس سے پہلے سلام ہی نہیں کیا, اس نے سلامتی کی دعا ہی نہیں دی میرے کو. تو بہرحال یہ کہ سوال کرنے میں سلام کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, اگلے کو سلامتی کی دعا ہی دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر یوں, اب جیسے جواب آپ پر واجب نہیں ہے, اب کسی نے مدنی چینل پر بیٹھ کر سن لیا, کسی نے آپ کو براہ راست سوال کیا یا ریکارڈڈ سوال کیا, یہ ایک مینٹیلٹی ہے. اب اس نے سن لیا, اور آپ کو مصروف ہیں یا آپ نے نہیں دیا جواب, چلو مصروف ہی کچھ بھی نہیں, اس طرح آپ اس کو مجھے دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ مثال کے طور پہ آپ نے جواب نہیں دیا. اب گھر بیٹھا ایک شخص بولے گا یار دیکھ سلام کا جواب نہیں دیا, اتنا تو ان کو آتا نہیں ہے کہ سلام کا جواب دیں, حالانکہ آپ کا یہ عمل جرم نہ تھا, مگر یہ گھر بیٹھا جو کر رہا ہے وہ پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ اس کو علم حاصل کرنا چاہیے, مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے آ جانا چاہیے تاکہ وہ اسے اس طرح کی بدگمانیاں کسی کے بارے میں نہ کرے. بلکہ کوئی واقعی سلام کرتا ہے سلام تحیت جس کا جواب واجب ہے اور جواب نہیں دیتا, اس کی بھی وجوہات موجود ہیں, وجوہات ہوتی ہیں اس کی. یہاں تک کہ اگر کسی نے السلام علیکم کہا میم پر پیش نہیں پڑا تب بھی جواب واجب نہیں ہے. تو اتنا علم آپ کے پاس ہو یہ ضروری نہیں آپ نے جواب نہیں دیا, تو اس نے اگر جواب نہیں دیا تو کون سا گناہ کیا بھائی؟ یا چلو اس نے السلام علیکم بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ اس نے سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا, تو یہاں بھی ایک حسن ظن کا پہلو یہ نکل سکتا ہے کہ یا تو یہ سننے میں یا کہیں خیالوں میں گم ہوگا, اس نے سلام سنا نہیں ہوگا یا اس کی توجہ نہیں ہوگی اس لیے جواب نہیں دیا ہوگا. تو اپنے کو تو ہے نا دیکھو حسن ظن کی بوتلیں اور کولر بھر کے رکھنے چاہیے, اور جب بھی کہیں بدگمانی کا شائبہ ہو نا وہ بھر کے حسن ظن کا جام جو ہے نا کھٹ کھٹا کر پی لینا چاہیے. حضرت کولڈ ڈرنک کا ملتی ہے, بوتل کا ملتی ہے, جوس کا ملتا ہے, شربت کا ملتا ہے, یہ تو پتہ چل جاتا ہے. یہ جو جس بوتلوں کا آپ اس کا پتا بتا رہے ہیں یہ ملتا کہاں ہے؟ یہ ملتا ہے مدنی چینل پر. یہ ارے کیا صبر کا جام پیے, حسن زن کا جام پیے. حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت, یعنی مومن کے بارے میں اچھا گمان اچھی عبادت میں سے ہے, تو ثواب ملے گا حسن زن کریں گے اللہ کی رضا کے لیے. خامہ کا بدگمانیاں آج کل تو بدگمانیاں کھینچ تان کے کسی پر وہ گناہ جو ہے نا مسلط کر دیا. میں جانتا ہوں اس کو غیبت تومت بدگمانی پتہ نہیں کتنے گناہوں کا وہ خار دستہ بنا لیتے ہیں. گل دستہ مانے گلاب کا گچھا, اور یہ خار دستہ کانٹوں کا گچھا بنا دیتے ہیں, کانٹا دستہ. یہ بس علم میں دین کی کمی اور اچھی صحبت سے دوری کا نتیجہ ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, بدگمانی یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے, صرف 63 صفحے اس کے مکتبۃ المدینہ سے لے کر یہ تو پہلی فرصت میں آپ پڑھ لیں. یہ فرض علوم پر مشتمل ہے, یعنی بدگمانی کے بارے میں سیکھنا ضروری احکام یہ فرض ہے. تو یہ رسالہ 63 پیج ہیں, 63 پیجز, اس کو ضرور پرچیز کیجئے اور اس کی اسٹڈی کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا یہ آپ نے جو ارشاد فرمائے سارے سلام کے احکام, اب کسی پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہوا تو کیا اب وہ کہے کہ ٹھیک ہے سلام کا جواب نہیں دیا, اب سامنے والے کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا, سامنے والے کو اگرچہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ بھائی یہاں پر اس پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے, لیکن وہ سلام کر رہا ہے, اب سامنے والا سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سب کچھ, جواب نہیں دیتا اور سامنے والا بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جائے گا, تو کیا ایسا بندے کو رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک مسئلہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ کون سے سلام کا جواب دینا واجب ہے تو اب دوسرے سلام کے جواب وہ دے ہی نہ سرے سے؟ جواب تو دینا چاہیے, اس لیے کہ ورنہ کوئی گناہ میں پڑ سکتا ہے, بدگمانی میں پڑ سکتا ہے. اور دوسرے کہ جب وہ سلام تحیت نہیں ہے, مثال کے طور پر سوال کرنے والے نے السلام علیکم کہا, اس بیچارے نے ہم کو سلامتی کی دعا کی, تو ہم نے وعلیکم السلام کہا اور تم پر بھی سلامتی ہو یہ ہم نے دعا دی, تو ثواب تو ملے گا نا. یہ تھوڑی جواب دینے میں اب جواب واجب نہیں ہے تو جواب دینا تو گناہ کا کام ہو گیا. تو یہ تو دعا ہے, تو جواب تو دینا ہی چاہیے. بلکہ جو غلط سلط سلام کرتے ہیں ان کا بھی ہم لوگ تو جواب دے ہی رہے نا, کہ چلو وہ دعا نہیں دے رہا وہ کچھ اور دے رہا ہے. ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں کہ یار تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں, سمجھے تو مطلب ہم کو بھلے کچھ بھی کہہ رہا آوازوں کا تو گالی دے رہا ہوتا ہے. السلام علیکم اگر کہا تو اس کا مطلب تو برباد ہو, تجھ پر موت تاری ہو, تو ہلاک ہو. اگر اس نے یہ کہا تب بھی ہم کہتے وعلیکم السلام اور تو سلامت رہے. واقعی سلام مطلب یہ سیکھنا پڑے گا, بہت غلط غلط سلام کرتے ہیں. دیکھے اگر میں کہوں کہ اکثریت کو سلام کرنا نہیں آتا تو شاید یہ غلط نہیں ہے. یہ تو مدنی چینل پر جب یہ بولنے آتے ہیں نا, یہ ہم لوگوں سے ملنے آتے ہیں, جو بھی ہم جیسا کوئی مذہبی آدمی ہوتا ہے جس کا تھوڑا نام ہوتا ہے تو بڑا رٹ رٹا کر بڑے اہتمام کے ساتھ وہ پھنسا پھنسا کر مخارج نکالتے ہیں, وہ حروف نکالتے ہیں السلام علیکم اور اس طرح کرتے ہیں. اکیلے السلام علیکم مالک صاحب یہ چل رہا ہوتا ہے, نہ سلام درست ہے نہ جواب درست ہے, خالی بس بول رہے ہوتے ہیں. تو جب اتنا اہتمام کے ساتھ کوئی اس کو مذہبی شخص کو سلام کرتے ہیں تب غلط وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپس میں تو کیا نہیں کرتے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. اس پہ بھی جو ہے وہ ہاتھوں نکل دینی ہے. الحمدللہ علی کل حال یہ تو ہمارے مدنی ماحول میں بولتے ہیں, جنرل پبلک تو مشکل بولتی ہوگی. جنرل کم از کم جو اتنا کہتے ہیں نا الحمدللہ, تو اس میں بھی ہاں کی جگہ ہاں ہوتا ہے. صحیح ہے, یہ صحیح ہے. بس بہت بہت دوری ہے, بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت سیکھنے کی ضرورت ہے, معنی ہی بدل جاتے ہیں. اب ایک اور سوال کا جواب عطا فرمائیں, پھر کچھ چند ایک اشعار کلام کے بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے آپ نے سوالات بھی کرنے ہیں ناظرین سے بھی حاضرین سے بھی. سوال یہ ہے کہ دوران حمل روزے رکھنا کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجئے. دوران حمل, دوران حمل تو روزہ فرض رہے گا جبکہ اس کو حاملہ کو یا بچے کو اس کی جان کا خطرہ نہ ہو. وہی کہ جیسے مریض کا جو صورتیں ہیں روزہ ترک کرنے کی یعنی قضا کر لینے کی جو اجازتیں شرعی, وہ اجازتیں یہاں ہیں حاملہ کے لیے. اسی طرح کی اجازت ہے جان بچے کی بھی خطرے میں, اس سے روزہ رکھنے سے وہی ثبوت مل جائے اس کا. جیسے کہ طبیب حاذق نے مثلا جو ماہر طبیب ہے اس نے کہہ دیا جو شریعت کا پابند یعنی غیر فاسق ہو وہ اگر کہے تو اس کی مان لی ہے. واللہ تعالی اعلم. ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تین کال جی نا شریف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کرے طیبہ کی سیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے. پھر آپ کی گلیوں کی سیر ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی سیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اب لگے گی کتنی دیر کب کھلے گی میری قسمت اب لگے گی کتنی دیر یا رسول اللہ تیرے کیا ہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے کیا ہنے والوں کی خیر پلا تو سلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ سن کر حالت عطار ہو رو رو کے جواب دیجیے دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی دین یہ عام اسلامی بھائیوں سے سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس کا نام لیا سلام کیا بابا اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب درست ہے ہمارے نسلائے بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا وہ بھی ہاتھوں ہاتھ مل جائے اگر یہ سلوا بھی لیں اور امامہ شریف بھی ہے اس میں سربند بھی ہے اب میری برادری جواب دے یہ بھی میری برادری کے ہی لگ رہے تھے 50 سال کے اوپر کی عمر کے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح روزے رکھتے تھے جی کون جواب دے رہے ہیں جی آگے سے مدری چینل کے ناظرین بھی اس کے جوابات ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایس ایم ایس نمبر آپ کے مدری چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک روزہ رکھتے تھے ایک چھوڑتے تھے ماشاءاللہ جواب درست ہے یہ نام بھی بتائیں اپنی عمر بھی بتائیں یہ خیال رکھیں موت تک کی فائن نہیں ہے یہ بھی ذرا اظہار کر دیا کریں محبوب شاہ ملتان والے عمر میری 49 سال ہے 49 مائک ان کے قریب 59 اچھا ماشاء اللہ ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ جو مبارک پانیوں کا مجموعہ ہے تو وہ پانی بھی پیش کیا جائے گا اور ان نالا کر کے اور ان کو انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے دستخط شدہ جو ہے وہ عیدی وہ بھی پیش کی جائے گی اس ٹائم آگے آ جائیں یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. رمضان رمضان جواب دیجئے. روٹی کا نوالہ توڑنے کا طریقہ کیا ہے طلباء کرام؟ نہیں شخصیات تو پیچھے تو مدنی شخصیات ہیں نا, ان کا سوال بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے یہ کہ یہ جو آؤٹ سائڈ اسلامی بھائی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر, جو بیٹھے ہیں مسجد کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے, وہ جواب دیں روٹی توڑنے کا طریقہ کیا ہے. کاش اسے موقع پر روٹی بھی ہو, پریکٹیکل توڑ کے دکھائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احسن عطاری, جامعۃ المدینہ, فیضان اوکاڑوی, درجہ ثانیہ. روٹی کا پیچھے سے بول رہے ہیں بابا, روٹی یا نیچے نیچے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. روٹی توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ میں روٹی پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. ہمارے فتح رضویہ شریف میں ہے کہ بائیں یعنی الٹے لیفٹ ہاتھ میں روٹی لے کر دہنے یعنی رائٹ یعنی سیدھے ہاتھ سے نوالہ توڑنا دفع تکبر کے لیے ہے, اس سے تکبر دور ہوتا ہے. تو وہاں شاید حاجی شاہد آپ بھی کچھ تحفے دے رہے ہیں. حاجی شاہد درست جواب دینے والے کو آپ بھی تحفے دے رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. جی جی ہم بھی وہ پیش کر رہے ہیں تحفے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کو جو درست جواب دے رہے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. اچھا اب ہماری مدنی شخصیات جو پیچھے تشریف فرمائے, سوچ سمجھ کے جواب دینا, سوال تھوڑا ہے مشکل. یہاں تو آواز دیکھیے, دیکھ کر کتابوں سے دینے کی اجازت نہیں ہے, فیس بک سے اس سے اس سے کسی بھی ذریعے سے, یا کوئی بتا دے اور آپ نے جواب دیا تو ہمارا تحفہ واپس دے دیں. یہ کل بھی اعلان کیا تھا کہ اس کی اجازت نہیں ہے, یہ ہمارا مستقل یہ طریقہ کار ہے. ہاں جو ناظرین ہیں ان کو کتابوں سے ڈھونڈنے کی اجازت ہوتی ہے. مدنی شخصیات جواب دیجئے, کون سے مشہور ولی اللہ ہیں جن کی زوجہ محترمہ کو خواب میں 84 یعنی 84 بار جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا تھا؟ آہستہ سے ایک شخصیت لبیک کا. شاید بھائی آپ کے یہاں بھی کوئی شخصیت ہوں گی مدنی شخصیت. جی ہیں, یہاں پر بھی ہیں بابا, وہاں والوں کو بھی جا دیتے مدنی شخصیت. سبحان اللہ, جو اس کا جواب دیتے اس کو تو مدینے بھیج دینا چاہیے. یوں سبحان اللہ, اے جواب مشکل ہے اس کا. مدنی شخصیت کرنے ٹھس ہیں بولتے گا. ایک نے آہستہ سے بولا باپا, ان کا نام علامہ سید یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. کرشمہ پہلے آجی شاید ہم یہاں کا جواب درست ہو گیا. ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ کس نے جواب دیا پیچھے؟ باپا جامعۃ المدینہ یونیورسٹی واکٹ سے. میں ان کو میں اپنی طرف سے بھی تحفہ دیتا ہوں کہ میرا خیال تھا کوئی جواب ہی نہیں دے سکے گا. 313 روز کے درود شریف پڑھنے کی مدنی التجا کے ساتھ الیکٹرانک تسبیح بتی والی, اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. آپ بھی مدنی فیس دینا چاہیں دے سکتے ہیں, 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ کلی اختیارات ہیں آپ کو. میں دینا چاہیں تو بابا انشاءاللہ جامع المدینہ سے میں یہ 12 ماہ کے قافلے کے لیے انشاءاللہ. کون سے کب؟ یہ انشاءاللہ رابعہ کے بعد. رابعہ کے بعد انشاءاللہ. اور درس اور وغیرہ جو مدنی کام ہے بیٹے وہ کرتے رہو. جی میں بہت خوش ہوا آپ کا مطالعہ لگتا ہے کہ وسیع ہے. بڑی باتیں یار, یہ جواب بہت مشکل تھا دے دیا انہوں نے. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں سگے مدینہ کہنا کیسا, اس کے صفحہ نمبر 40 پر ہے اس سوال کا جواب جو مدنی منی نے ہمارے اسلامی بھائی نے دے دیا طالب علم نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تو ہماری قرآن دازی کے لیے بھی نام پیش کیے ہیں. ابھی سنا دوں وہ نام یا ابھی بابا یہ 6 نام پکارے جائیں گے پھر ان میں سے قرآن دازی ہوگی. حج عمرہ بغداد کے لیے جی نام, یہ 6 نام میں جو موجود ہوں گے پھر ان میں 3 نام نکالے جائیں گے. جو پہلا ہوگا وہ اشرہ رحمت کی قرآن دازی میں اس کا نام شامل ہوگا. جو بیچارے سو گئے وہ سوتے حکومت ہے. جی جی جو موجود نہیں ہوں گے ان کا نام شامل نہیں کیا جائے. یا کیا کروں, نام لوں جلدی جلدی, نہیں بیچارے سو نہ جائے. یا ابھی جگہ نہ, جی جی آخر میں ابھی جگہ نہ ان کو. جی جی ٹھیک چلو آخر نگران کے پیچھے پیچھے. روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا, اس کا کیا حکم ہے؟ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بعض لوگ ایسے مفٹ ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی نا, کہ بعض لوگ ایسے مفٹ ہوتے ہیں کہ اگر جیسے ان سے کچھ کہا جائے نا کہ نیکی کے کام کرنے کے حوالے سے, تو وہ ایسی مطلب کہ عجیب وہ غریب قسم کی بات میں نے سنی کہ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یار مطلب وہ کہتے ہیں گناہ نہیں کرو, گناہ چھوڑ دو, یہ غلط کام ہے. تو یوں کہے گا یار معاذ اللہ یار اپنے نے کون سا جنت میں جانا ہے. تو بس تو ایسی میں بالکل سنا تو مجھے تو عجیب لگا, میں کہا یار ایسی اتنی بے باکی زبان میں یہ کیا ہے. مایوسی ہے یہ نا, وہ مایوسی حرام بھی ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے. اس جملے میں ایک تعبیر یہ سمجھ میں آتی ہے, بے باکی تو ہے یہ مگر اس جملے کا مفہوم مایوسی بنائے گا. غور کریں اس پر کہ جیسے میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب یار میں کیا جنت میں جاؤں گا, میں نے جانا ہی جہنم میں, جنت میں کون سا جانا ہے, میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا, میرے گناہ جاری ہیں. تو اس طرح ہے نا کہ تاویل سمجھ میں آتی ہے. مزاح میں اگر کوئی بولے گا تو کیا وہاں مایوسی معنی لیا جائے گا؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی دیکھے جب جو شخص ایک بات مایوسی میں کرے گا تو اس کے اوپر ایک اداسی والی کیفیت ہو سکتا ہے اس کے چہرے سے ظاہر ہو, لیکن ایک شخص مزاحن کہہ رہا ہے, تفریحن کہہ رہا ہے معاذ اللہ صبح معاذ, مطلب مجھے بڑا عجیب لگا جیسے کسی کو یار چھوڑنا یا کام نہیں کرنا تو معاذ اللہ وہ سامنے سے یہ جواب دے دے ارے اپنے کو جنت میں جانا ہے کر لو نا, جب یوں آپس میں سب یہ سینٹینس کے ساتھ یہ مطلب مجھے بہت جھٹکا لگا تھا. کیا بتانے حکم کوئی لگتا ہے اس میں ہے مطلب تعویل وہ جو میں نے عرض کی نا, وہ یعنی حکم کے اعتبار سے تو وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں غور کرنا پڑے گا. یعنی مطلق اس کو نہ کفر کہہ سکتے ہیں, جملہ انتہائی خطرناک ہے, جنت کی توہین اور بہت ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا ہوگا. لیکن بہرحال وہی علم دین کی کمی اور فکر آخرت سے جی فکر آخرت سے خالی اور اتنا احساس نہیں کہ جنت میں نہیں جانا تو دوسرا مقام سیدھا جہنم ہے, تو اتنا یعنی سوچ ہی نہیں آخرت کے حوالے سے کہ اتنی بڑی بات کہتی کہ ہم نے کون سا جنت کے اندر جانا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اس کو سن کر بھی لوگ کہہ لگا ہوئے, ماحول اس طرح کا بھی ہوتا ہے یہ دوستوں میں. اب مجھے اس میں ایک اور بھی تشویش یہ ہے کہ شاید ایک طبقہ ہوگا جسے یہ کفریہ کلمات والا جو ہمارا جو ایک ہے نا موضوع, یار یہ جو ہم جو بول رہے ہیں نا اس سے ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے, یہ ایمان برباد ہو سکتا ہے, لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ ایک سوچ بنی ہوئی ہے جو بھی بولنا ہے بکنا ہے بکو, یعنی کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ ایمان برباد ہونے کا بھی کہیں کوئی اندیشہ یا کوئی پہلو موجود ہو. تو ایسا لگتا ہے غالباً کہ ایمان کے برباد ہو جانے کے بھی جو معاملات ہیں اس سے ایک شاید تعداد آگاہ نہیں ہے. حالانکہ میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے یہ اور حاضرین سے سب سے عرض ہے کہ امیر علیہ سنت کی یہ کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کا مطالعہ کریں, اس میں کئی سوالات ہیں اور اس کے جوابات لکھے گئے ہیں, جس سے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یار ہم کیا مطلب کہ بکواسے کرتے رہے, آج تک بولتے رہے. یہ بعض اوقات یہ جو مزاحیہ قسم کے جو ڈرامے اور یہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں یا اس طرح کے کوئی ایسی بری قسم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا, تو ان کو اس معاملے میں شاید لگتا ہے کہ زیادہ یہ بے باکی آ جاتی ہوگی. تو یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان محفوظ رکھے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی جملہ, کوئی ایسا بول, کوئی ایسا عمل ہمارے ایمان کو برباد کر دے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کی فکر نصیب فرمائے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا, علماء فرماتے ہیں جس کو ایمان ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوگا, اندیشہ ہے کہ نزعہ کے وقت یعنی مرتے وقت ایمان اس کا نکال لیا جائے. اللہ ایمان سلامت رکھے. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ اس وقت یو کے کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہونے کی توقع ہوتی ہے, کیونکہ ان کے یہاں اس وقت افطار کا وقت ہے. سبحان اللہ. تو ایک درخواست ہے کہ اگر اس وقت آپ خاص توبہ کروا دیں اور ایک بار پھر بیعت کا سلسلہ ہو جائے, کہ ایک افطار کے وقت کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے, اور کچھ ان کے لیے بھی دو مدنی پھول اگر عطا ہو جائیں. ہو سکتا ہے اس وقت یو کے میں ایک بڑی تعداد اس وقت شاید ہمیں دیکھ یا سن رہی ہوگی. اللہ یہ جو سارے مدنی پھول ہیں سارے یو کے والوں کے لیے بھی ہے, سب مسلمانوں کے لیے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے, کہ وہاں کا روزہ بھی یوں دیکھا جائے نا تو روزہ رکھنے والوں کی ماشاء اللہ ایک وہاں بھی بتاتے تعداد ہوتی ہے, اگرچہ پیریڈ بہت زیادہ ہے, بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے, اکیس گھنٹے, اکیس گھنٹے کا روزہ, رات تین گھنٹے کی, اسی رات میں کھانا ہے پینا ہے, تراویح پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے, مغرب پڑھنا ہے, باغ باغ کے سحری کرنی ہے. پتہ نہیں وہ تین گھنٹے میں افطار و سحری کیسے ہوتی ہوگی, مگر اس میں بھی ظاہر ہے پورا اسٹاک تو کرنے والے کرتے ہوں گے کہ اکیس گھنٹے تک چلے. بہرحال یہ کہ وہ تبن تو یہ کہ اگر پانی سحری میں زیادہ پئیں گے کہ سارا دن پانی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے, تو یہ بھی مطلب نقصان دہ ہے کہ زیادہ پانی پئیں گے تو بار بار پیشاب آئے گا, اب پیشاب تو خالی نہیں جاتا, نمکیات لے کے نکلتا ہے, پھر سارا دن کمزوری محسوس ہوگی, تو اس لیے وہ سحری میں حسب ضرورت وہ پانی پی لیا جائے. ایکسٹرا پانی ہے روزہ بند کرتے ہیں تو ایک آدھ گلاس وہ لڑکا لیا, دو گلاس پہلے ہی پی چکا تھا, تو اب یہ کہ اب پھنسا, اب کمزوری, بار بار پیشاب نمک لے لے کے یہ نکلتا رہے گا, پھر دن بھر تو پانی ملے گا نہیں, گرمی ہوگی تو پسینہ بھی نمکیات کو لے کے نکلے گا. یہ یو کے سے براہ راست ہیں. جی جی ماشاء اللہ. تو اس لیے مطلب یہ کہ ہر چیز اعتدال میں, میڈیم میڈیم ہے نا, میڈیم بیلنس بیلنس کے ساتھ استعمال کی جائے, یوز کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے. حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حافظ رفاقت عطاری. آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہو سکتا ہے شاید آواز نہ پہنچ رہی ہو. ہمارے یو کے ناظرین اس وقت موجود ہیں اور امیر علیہ سنت کی معائنات تصنیف فیضان رمضان یہ انگلش زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, تو بابا کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں سے بھی اگر کچھ اچھی اچھی نیتیں آ جائیں کہ یہ ہمارے اسلام بھائی اس کو خوب تقسیم کریں اور اس کو عام بھی کریں. ماشاءاللہ وہاں پر بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں ماشاءاللہ. اور یہاں پر بھی اگر وہ دینا چاہیں تو مختلف شہروں میں ہماری نیت ہے کہ یونیورسٹیز میں اور ایسے پوش علاقوں میں جہاں انگلش لٹریچر مانگا جاتا ہے تو ہم وہاں پر بھی ان پڑھنے والوں کو یہ فیضان رمضان جو ہے وہ پہنچا دیں ماشاءاللہ. 250 روپے ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. یہ تو یو کے والوں کو لینی چاہیے کہ یہ انگلش عام طور پہ پڑھتے ہوتے ہیں, اس کو پڑھیں, آپ کے رمضان شریف کا لطف جو ہے نا وہ انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا آپ کا ٹیسٹ. ٹیسٹ آف رمضان از ڈبل انشاءاللہ. انجوائے بابا, توبہ اور بیت کروا لیں نہ رو کہیں چوتا نہ یار, یہ آئیں مطلب جو پروپر طریقہ ہو تو نا ان پرمانے انہیں کے جو ہے. وہیں سے بابا ہمیں درخواست آئی تھی کہ امیل سنت توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کرائیں, چونکہ وہاں پر افطار کا وقت ہوتا ہے, تو وہاں سے ہمیں درخواست آئی تھی کہ اس وقت امیل سنت ہمیں توبہ بھی کرائیں بیعت بھی کرائیں. میری تمام مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں بھی ہیں یو کے میں بھی ہیں, سب سے مدنی التجا ہے کہ برائے کرم آپ بھی توبہ کر لیجئے, کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیر سنت توبہ کے بعد غوث پاک کا مرید بناتے ہیں, اور غوث پاک کا مرید بننے میں یہ برکت ہے کہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میرا مرید بغیر توبہ کی یہ دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرائیں بیعت بھی کروا دیں. انگلش میں یہ سمجھیں گے اب, ابھی تک تو اردو میں آپ فرما ہی رہے ہیں, چلیں انگلش ٹرانسلیٹ ساتھ ساتھ ہو جائے گی. کہ اب تو یہ ڈائریکٹ ان کے لیے جو بات ہو رہی ہے, مجھے انگلش آتی نہیں ہے, میں تو اردو اور اکا دکا کو انگلش لفظ لے آیا کھینچ کے. ہاں جی, یہ مفتی صاحب حمیدی صاحب اگر مائک پکڑ کے بیعت کی ترکیب بھی دلا دیں حمیدی صاحب, اور وہ امیر سنت جو بیعت کروائیں آپ اس کا ٹرانسلیٹ بھی کر دیجیے گا. Alhamdulillah Azza wa Jal, this is a wonderful opportunity to repent from our sins, and it is mentioned in Hadith Mubarakah that the one who repents from his sins as if he has not committed a sin, and Amir Ahl Sunnat is amongst us, and Alhamdulillah Azza wa Jal, he connects us with Huzur Sayyidina Ghawsi Azam radiallahu ta'ala anhu in his spiritual order, سلسلہ قادریہ رضویہ. And حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ has said that my murid will not die without making tawbah, without repentance. So while we are living in this world, it is right thing to do to connect with personalities who are pious, and alhamdulillah azza wa jal in this age and time Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyah is recognized and known pious personality in the world. So we will request Amir Ahl Sunnat to take us into the Bayad and connect us with Silsila Qadiriyah Razawiyah. Salatu wa salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, I repent from my sins, اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, from all my previous sins. یہ اردو والے بھی میں نے کئی بار نوٹ کیا کہ اگر جملہ بڑا بولو نہیں بولتے, بول نہیں پاتے, رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں بول سکتے, یہ بارہا کا تجربہ ہے. اس لیے وہ ایک ایک ورڈ اگر آپ فرمائیں گے نا مائی اینڈ, اس میں شاعری ہے کچھ ان کی سمجھ میں پڑے گا. توبہ کرتا ہوں میں, I repent, اپنے فرام تمام آل پچھلے پریویس گناہوں سے, سنز اور وعدہ کرتا ہوں میں آئی پرومس کہ آئندہ دیٹ ان فیوچر شریعت پر آن شریعت چلتا رہوں شریعت پر چلوں گا I will practice مرید ہوتا ہوں میں I become مرید خاندان in the order عالی شان spiritually high order قادریہ قادریہ رضویہ رضویہ میں ان میں نے آئے اپنا ہاتھ می ہینڈ می وہ ابھی تک اردو میں نہیں آیا اپنا ہاتھ آپ کے آئی گیو مائی ہینڈ ان ٹو یور ہینڈ دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے او اللہ عز و جل اگلے جملے سے اس کا تعلق کیا غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما ایکسپٹ می amongst the murids of Ghaus-e-Azam aur kal qiyamah mein and tomorrow on the day of judgment Ghaus-e-Pak ke ghulamon mein utha raise me amongst the slaves of Ghaus-e-Azam mashallah salatu wa salam alayka ya nabi allah salatu wa salam وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اس میں نہیں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا ہم کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ کتنا بولنا اس کے بعد انگلش کریں گے تو یہ کنفیوژن نہ ہوتا نا اچانک ہوا نا تحریری ہو نا ہمارے پاس اتنا اردو اتنا انگلش واقعی یہ ہے کہ وہ ردم خراب ہو جاتا ہے اس میں اردو الگ ہے انگلش الگ ہے اور انگلش میں الفاظ بھی کم ہیں اردو کے مقابلے میں یو کے کے جو ہمارے ناظرین ہیں یہ ابھی وہاں مناجات افطار آپ کو مدنی چینل پر ہوگی کیونکہ وہاں چند شہروں میں ہمارے یہاں کے تقریباً 1:30 بجے وہاں غروب آفتاب کی ترکیب ہے بعض جگہوں پر تو وہاں کے اپنے اپنے ٹائمنگ ہیں تو یو کے ناظرین جو ہیں وہ بھی کچھ لمحے وہاں کی جو مناجات افطار کی ترکیب ہوگی اس کو بھی دیکھیں گے جی سوال چلائیے مناجات افطار دعا مانگی جائے گی دعا مانگی جائے گی تین کالز پیارے باپا جان میرا یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو اسلامی بہنیں گھر پر موجود ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کے بارے میں روزے رکھنے کے کیا احکامات ہیں برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے فقیر محمد عطاری حقیقی سے بات کر رہا ہوں اسلامی بہنوں کی ترابی کس طرح پڑھی جاتی تھی اس کی تو جماعت تو نہیں ہوتی ہے اور جس کو نہیں آتی اسلامی بہنوں کو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کس طرح ترابی اس کو پڑھنی چاہیے الطاف رضا خان ہند مہاراشٹر ناسک سے عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرہ الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم تراویح کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے اسپیڈ میں نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ہمیں سجدوں میں صحیح طرح سے سبحان ربی العالی بھی پڑھنے کو نہیں ملتا ہے، تو یہ جلدی جلدی نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ پہلا سوال، روزے میں دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ دودھ پلانے والی روزہ رکھ سکتی ہے، بس وہی صورت ہے کہ دودھ پلائے گی تو اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ وہ روزہ پورا نہیں کر سکے گی، جو اس کے شرائط ہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے نفاس اس کا جاری ہے، خون نفاس کا، وہ پانی آتا ہے اس کا خون آتا ہے، تو وہ نفاس کا اگر خون جاری ہے تو چلو اس میں تو روزہ اس کو رکھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، تو وہ ایک الگ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دودھ کا پیریڈ تو لمبا ہے نا، دو سال ہے کہ دو سال تک پلانا دودھ، تو اس میں دودھ پلائے روزہ بھی رکھے، ہر دودھ پلانے والی کے لیے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکے گی روزہ۔ ہاں، اپنی یا بچے کی جان کو اگر واقعی خطرہ ہے سچ بالکل، تب تو روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے کہ بعد میں رکھ لے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی اسلام برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، الحمدللہ عز و جل، just a few moments earlier you watching the beautiful Madani Muzakara of Amir Ahle Sunnat. Alhamdulillah Azza wa Jal, it's time for iftari and a time to make dua in the court of Allah Azza wa Jal. As Allah Azza wa Jal has said in the Quran, Ud'uni astajib lakum, ask from me, I will accept your prayers. And there is a beautiful hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that has been written in At-Targhib wa At-Tarhib, that Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu has narrated that the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, Inna lissa'imi inda fitrihi ladawwatan ma turaddu, that at the time of iftar for the fasting person, there is a dua which is not rejected. And Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu has narrated, the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that there are three types of duas that are not rejected. And one of the types of dua is the dua of a fasting person at the time of iftar. My dear Islam brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, you know, today, Allah Alhamdulillah Azza wa Jal, with the grace of Allah Azza wa Jal, you know, we were fasting for the pleasure of Allah Azza wa Jal. It's a long day, but just like we heard in the Madani Muzakara of Amir Ahle Sunnah, that because we are fasting for the pleasure and for the sake of Allah Azza wa Jal, we should not complain about the day being long, about the fast being hard, or whatever problems or calamities that we have, we should also always, what we need to do is always be positive. انشاءاللہ عزوجل. Just a few moments left for دعا. Let's all انشاءاللہ عزوجل join in with the دعا. Maybe there is someone out there whose آمین Allah Ta'ala will accept, and the دعا for all of us will be accepted in the court of Allah عزوجل. In Bradford, inshallah azawajal, the iftar time will be at 9:34. So in Bradford, the iftar time will be 9:34. The rest of the UK, inshallah azawajal, please come and join us with the dua. Even if you have done iftar in the southern parts of the UK, or if you are still waiting for that, let's all join in with the dua, inshallah azawajal. Alhamdulillah rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم خصل مرادنا مراد الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا الله عز وجل, for the sake of your beloved prophet صلى الله تعالى عليه وسلم, يا الله عز وجل, we cannot thank you enough for blessing us this beautiful month of Ramadan. Ya Allah Azza wa Jal, shower your blessing and shower your mercy upon the ummah of your beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Azza wa Jal, we cannot thank you enough for giving us the power, for giving us this blessing that we are fasting in the beautiful month of Ramadan. Ya Allah, we've heard from the scholars that Ya Allah, du'as are accepted. Ya Allah, we've heard a hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that du'as are accepted at the time of iftar. Ya Allah Azza wa Jal, accept all our du'as, accept all our good intentions. Ya Allah Azza wa Jal, for all the millions of Muslims who are fasting today for the pleasure of yourself, Ya Allah Azza wa Jal, accept our fasting. Ya Allah, if we made any mistakes in our fasting, forgive them. Ya Allah, if we made any mistake, Ya Allah, if we committed any sin during our fast today, oh Allah, for the sake of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Ya Allah, forgive our sins. Ya Allah, the month of Ramadan has come to cleanse us from our sins. The month of Ramadan has come to cleanse us, Ya Allah, from the sins that we have committed. Oh Allah Azza wa Jal, clean our heart. Oh Allah, clean ourselves. Ya Allah Azza wa Jal, for the sake of your beloved messenger sallallahu alayhi wa sallam, and Ya Allah, for the sake of the blessed month of Ramadan, this Ramadan is a guest. Ya Allah Azza wa Jal, give us the power so that we can take care of Ramadan. Ya Allah, give us the power so that we can keep away from sins. Ya Allah, give me and all of us the ability to fast for your pleasure. Ya Allah, whatever, Ya Allah, rewards that you have prepared for those people who are fasting, Ya Allah Azza wa Jal, give our share of the rewards. Ya Allah, we've committed many sins. Many sins we've committed in our lives. Now is the time that, Ya Allah, we can ask forgiveness in your court. Ya Allah, this is the time of acceptance of dua. Accept the dua of millions of Muslims, Ya Allah, who will be participating in this dua. For the sake of that Muslim who says Ameen, Ya Allah, accept our dua. Accept our worship, accept our salah. Ya Allah Azza wa Jal, accept every good that we have done today. And forgive all the sins, all the mistakes that we have made today, forgive them all. Ya Allah Azza wa Jal, those who are ill, in hospital, at home, whatever illnesses they have, Ya Allah, shower your mercy upon them. Ya Allah, give them shifa, give them cure in their food, give them cure in their, Ya Allah, water. Ya Allah Azza wa Jal, give them cure in their lives. Ya Allah Azza wa Jal, for those who are passed away from this world, Ya Allah, today, the ending of the first of Ramadan. Oh Allah, Azza wa Jal, the shaitan is locked up. Ya Allah, Azza wa Jal, you have made us easy to, Ya Allah, do good things. Ya Allah, Azza wa Jal, for the sake of our Messenger sallallahu alayhi wa sallam, for the sake of all those people who are fasting today, and Ya Allah, whose fast you have accepted in your court, oh Allah, accept our dua. Ya Allah, Azza wa Jal, forgive our parents, forgive all the Muslims, Ya Allah, who are living in this world. Ya Allah, there'll be many Muslims who'll be fasting, yet they will not have anything to eat or to drink. Ya Allah, give them food from paradise. Oh Allah, give them drink from the gardens of paradise. Ya Allah, Azza wa Jal, accept the dua of all the Muslims. Ya Allah, Azza wa Jal, give us strength in Iman. Ya Allah, Azza wa Jal, give strength to the Muslims. Oh Allah, Azza wa Jal, give strength to the Muslims who are living in this world. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Maria Islam Brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal. It's time for iftar in Bradford, Inshallah Azza wa Jal. You can also do iftar if you are in Bradford or around, and please look at the timetables from your local masjids and do iftar according to that. May Allah Azza wa Jal accept our fast today. Ameen. Bijahin Nabiyyil Ameen Sallallahu Ta'ala Alayhi wa Sallam. ہے کوئی جواب دینے والے؟ ماشاء اللہ بھائی ہے جواب دینے والے یہاں موجود ہیں شخصیات میں سے؟ نہیں یہاں پر بھی ہیں پیچھے بھی لبیک بول رہے ہیں. دیکھیے کون جواب دیتا ہے. شیشم کی لکڑی بہت ہیوی ہوتی ہے اور اس میں کشتی میں وزن بھی بہت کافی ہے. ہر جانور کا جوڑا اور کتنے آدمی تھے وہ تو ابھی میں نہیں بتاتا. ہو سکتا ہے کبھی سوال کرنا پڑ جائے. منزلیں تین تین نا, ایک میں انسان, ایک میں درندے, ایک میں پرندے, اور کیا کیا تھا, سانپ بھی گھس گیا تھا نا اندر سے. تو اے بڑا دلچسپ. وہ میں نے کہہ دیا کہ جہاں قرآن کریم نہیں ہے وہاں علم طرح کیفا پڑھی جاتی ہے. یہ توجہ دلائیے. میرے مراد ہوتے کہ تراوی میں جہاں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا یا حافظ قرآن موجود نہیں ہے پڑھنے والا جو درست پڑھ سکے, تو وہاں علم طرح کیفا سے وہ علم طرح بولتے ہیں کہ تراوی میں علم طرح پڑھی جاتی ہے. اس سے مراد وہ 10 سورتیں قرآن کریم کی آخری 10 سورتیں پڑھی جاتی ہیں. سب کے جواب مختلف ہیں تو ان کو مزہ نہیں چاہیے دکھانا نہیں. ایک مائک سردار آباد میں بھی ہاتھ میں کسی نے لیا. چلو وہاں سے جواب آ جائے. ماشاء اللہ چیل کی لکڑی. جو کھڑے ہو کر آ رہے ہیں ان سے تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے جواب دینے. نہیں بیٹھا رہے مائک آپ کے پاس آئے گا. نہیں ان کو مائک دینے کی ضرورت نہیں. جو کھڑا ہو گیا بیٹھا ہو کھڑا ہو اس کو بھی نہ دیں. جواب دینے کے لیے کھڑا ہو اس کو بھی نہ دیا جائے. جب مائک ملے تب کھڑا ہو. اچھا اوت کی لکڑی کا جواب آیا. دیکھ لو غور کر لو. ساگوان بھی ہے. تقریباً ساری لکڑیوں کے نام لیے جس جس کے پاس گیا سب نے الگ الگ نام لیے. کون سے درخت کی وہ لکڑی تھی دیکھ لیں آپ. کیا کہہ رہے ہیں امین بھائی؟ جو بولتا ہے اس کو چلو بولنے تو کیا کریں, صاحب کو صحیح بول جائے تو جواب ایسا مشکل ہے کہ مشکل جواب ملے. فرمائے. اوک کی لکڑی. اوت کی لکڑی. جواب غلط ہے. چلیں آگے بڑھیں امین بھائی. امین بھائی آپ آنے رہیں. جی جی. اوت کی لکڑی جو خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہے. جی. سنبل. جواب غلط ہے. جی بس صحیح جواب ہوگا تو کیسے فرمائیں گے آپ؟ سن لینا کیا کیا عرض کرتا ہوں. جی سادوان کی لکڑی. جواب غلط ہے. اینٹیک کی لکڑی. کہے گی اینٹیک کی لکڑی. اینٹیک اینٹیک تو مجھے پتا نہیں کس کو بولتے ہیں. کہیں کسی کے ہوتی ہوگی. یو کے والے تو اب میرا خیال ہے وہ نماز پڑھنے ہوں گے مغرب کی. شمشاد کی لکڑی. شمشاد نادر شہاں اینٹک. شمشاد کی لکڑی ہے بابا. جواب غلط ہے. چلیں سب مدنی فیس سب سے لیتے رہو. ساگوان کی لکڑی. ساگوان کی لکڑی. جواب غلط ہے. بھائی میرے پاس لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جواب دے دو یار. نیم کے درخت کی لکڑی. اود نیم کے درخت کی لکڑی کہہ رہے ہیں. جواب غلط ہے. یعنی یہ نہیں مدنی اسکرین پر آنے کے لیے تو سب یہ نہیں کر رہے. حبے جا بری چیز ہے. پیلو کی لکڑی. یہ کچھ کہہ رہے بابا. پیلو کی لکڑی. جواب غلط ہے. پیلو تو وہ مسواک کے لیے مشہور ہے. یاقوت کے درخت کی لکڑی. یاقوت کا درخت دیکھا ہے کبھی خواب میں بھی؟ اس کو تو اس کو گرفتار کر لو یار. مدنی تربیت کا اس کو مدنی رسیوں سے اچھی طرح باندھ لو. ہمارے یہاں سے اگر کوئی جواب دے تو چلے گا. لکڑی ہوتی ہے بابا. ہمارے یہاں سے کوئی جواب دے تو چلے گا. ہمارے یہاں تو شخصیات میں ایک معروف شخصیت موجود ہے. دعویٰ ہے کہ مجھے معلوم ہے. یہاں تو جیسے ہمارے یہاں ایک اسلام بھائی کہہ رہے ہیں سنوبر کی لکڑی کہہ رہے ہیں. کیکر کی لکڑی. یہ کہہ رہے ہیں سنوبر کی لکڑی. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک اسلام بھائی ہیں. زور سے بولے. جی فرمائیں. ایک منٹ. نیتر کی لکڑی. وہ تو مارنے کی ہوتی ہے نیتر سے. تو سنوبر کی لکڑی. جواب درست ہے. میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے سواد سے سنابر کا درخت. حوالہ نہیں لکھا ہوا ہے. جو مجھے ملا یہ اس سے میں نے عرض کیا ہے. یہ ہماری مجلس سے نکالیں سوالات. عجائب القرآن میں ساگوان لکھا ہوا ہے. یار یہ آپ لوگ یہ غلط فائلیں مت دیا کرو. نہیں یہ ساگوان والے کو تحفہ دے دو یار. تو مجلس نے بھی تو کہیں دیکھ کر ہی نکال کر دیا ہے نا. تو کتاب کا حوالہ تو لکھنا چاہیے. تو ایسے غیر محفوظ انداز نہیں ہونے چاہیے مدنی چینل میں. حاجی یافور نے بھی ساگوان کہا تھا. حاجی یافور بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہاں نہیں جو صحیح جواب دے اس کو تحفہ دو یار. ایسا نہیں یار. میں نے اپنے جواب غلط ہے یہ واپس لے کر کہتا ہوں. ساگوان والے کا جواب درست ہے. سب کا ہوا بھلا ہے رمضان آ گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بغیر ضرورت فرائض میں مکروہ تنزیہ ہے. ایک ہی صورت پڑھنا تکرار کرنا اور یہ فرائض کا حالات نے لکھا ہے تو انڈر اسٹوڈ ہے کہ وہ غیر فرائض میں مکروہ تنزیہ نہیں ہے. اچھا نوافل کی کہہ دیں اس میں تو وتر بھی غیر فرائض میں سے کہ نہیں. وتر غیر فرائض میں سے. اعلیٰ حضرت نے فطر جو فرائض لکھا. جی کچھ یا فرق کھڑے ہوئے تھے. جی بابا. بابا جو آپ کی طرف سے سوال ہوا حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کشتی تیار کی وہ کس لکڑی کی تھی؟ وہ لکڑی ساگوان کی تھی. جواب درست ہے. عجائب القرآن. ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو جواب دے گا اس کو سب تحفے دیے جائیں گے. ہمارے یافور بھائی کو مدنی سوٹ کا تحفہ بھی, سبحان اللہ, جس میں امامہ شریف بھی ہے, سربند بھی ہے, ٹوپی بھی ہے, پاپا کی طرف سے عیدی بھی چل مدینہ بھی ہوگا, سبحان اللہ. ان کو کعبہ شریف کے غلاف شریف کے مقدس دھاگے, سبحان اللہ, اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. ایک لکھے ہوئے کاغذ پہ نہیں رکھو, حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں رکھو. ماشاء اللہ سب تحفے دے دیے. اب اعلان تو یہی ہوا تھا نا کہ لفظ سب بولتے ہوئے دیکھ لیں, ایک تحفہ رہ گیا مدنی چیک. اب تو یہ سب کیوں کافر, کئی تحفے دیے جائیں, کئی تحفے. اب یہ کہا کریں کئی تحفے. شاہ چیک بھی دینا پڑا نا. چلو خیر ہے انشاءاللہ. جی گرا تو کھچڑی میں گرا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں طاہر بات کر رہا ہوں. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ امام صاحب کے پیچھے نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کو الحمد شریف پڑھنی چاہیے پیچھے امام کے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ تراوی نماز میں حافظ صاحب نے جو بہت لمبائی قرات پڑھتے وہ ہمارے پاؤں میں بہت درد ہوتے ہیں اور لمبی قرات سے ہم نماز سے خیال چھوٹ جاتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دی. پہلا سوال پاؤں امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ امام صاحب جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں قرآت کر رہے ہیں تو اس کو سننا ضروری ہے, اس میں پڑھنا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ زہر اور عصر میں امام کے پڑھنے کی آواز نہیں آتی, اس وقت بھی پڑھنا جائز نہیں ہے, خاموش کھڑے رہیں گے. قراءت جب یہ سورہ فاتحہ اور سورت امام پڑھتا ہے آپ خاموش رہیں گے. اور دوسرا وہ پاؤں میں تکلیف درد ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا برداشت کر لیں, ہم سال میں ایک بار تو تراوی آتی ہے, کوئی بہت دیر تک پڑھتا تو کوئی اچھا پڑھتا ہوگا اس کا مطلب, ورنہ تو تو جا میں آتا ہوں بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے. تو ثواب زیادہ ملے گا تکلیف اٹھائیں گے تو انشاءاللہ صبر کریں, ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن شروع میں تکلیف ہو پھر اب عادی ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں باب المدینہ کراچی سے حافظ محمد منیب عطاری بول رہا ہوں. کیا زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے. سر میرا نام نجم علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر وہ جو ایک بندہ ہے کہ گھر پہ اگر قرآن شریف رکھا ہوا ہے اس کو پڑھتا پڑھتا نہیں ہے, کیا اس کا کیا ہوگا؟ یہ زوال جب ہوتا ہے اس وقت تو زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, مراد ان کی وہ مکروہ وقت زحوہ کبرا, یا وہ زحوہ کبرا یہ ایک مکروہ وقت ہے. ایک مکروہ وقت وہ سورج جب نکل آیا طلوع ہوا پہلی کرن چمکی سورج کی تو اس سے عام طور پہ 20 منٹ تک وہ مکروہ وقت ہوتا ہے, اور تیسرے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 20 منٹ. تو تین یہ مکروہ وقت جو ہیں, ان میں تلاوت کرنا گناہ نہیں ہے, جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ تلاوت کے بدلے کچھ اور ذکر و اذکار کر لیا جائے, درود شریف پڑھ لیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال تو یہ جی جو قرآن کریم گھر میں تشریف فرما ہے اور کوئی اس کو پڑھتا نہیں ہے, پڑھنا چاہیے, اور اگر بالفرض کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تشریف فرمائے تب بھی وہ بابرکت ہے, رکھنے میں فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, اس کی برکت ہے. برکت کے لیے گھروں میں رکھنا چاہیے احترام کی جگہ پر, اور اس کو کھول کے پڑھنا بھی چاہیے. یہ جملہ غلط ہے کہ جب پڑھتے نہیں ہو تو قرآن کریم رکھا کیوں ہے, یہ جملہ غلط ہے. تشریف فرما رہے, یہ برکت ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ راہگیروں کے لیے جو سبیل بنا دیتے ہیں راستے میں, تو کیا اسے رمضانوں میں بند کر دیں یا کھلا رہنے دیں؟ ڈر اس بات کا ہے کہ بے روزے دار آ کر اس سے پانی پیئیں تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ وضاحت فرما دیجیے. بےچارے مدنی منے مدنی منیاں وہ بھی پیتے ہوں گے, بے روزہ بھی ہو سکتا ہے پیتے ہوں. کچھ جواب بن نہیں پڑ رہا. تو پانی کی ضرورت مریضوں کو بھی پڑ سکتی ہے, مخصوص ایام والی عیسائی بہنوں کو, مسافر کو. مسافر جو ہے اگر وہ شرعی سفر ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اس کو رخصت تو ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوالات تحریری طور پر بھی ہمارے پاس آئے ہیں. خون حلق میں جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ خون منہ سے نکلا مسئلہ اس کا ہے, لگ سے تو وہ تو روزے کا مسئلہ چلے گا اس میں. تو تھوک اگر سرخ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خون جو ہے وہ تھوک پر غالب آ گیا, یعنی کہ حاوی ہو گیا. انگلش میں کیا بولیں گے؟ حاوی کو. تو بہرحال کہ تھوک اگر ریڈ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور یعنی منہ کا تھوک, منہ تھوک تو منہ میں ہی ہوتا ہے, اور اگر ریڈ نہیں بلکہ یلو ہے, پیلا پن ہے تھوک میں, وہ ریڈ نہیں ہوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون حلق میں گیا تو غور سے سننا, خون ملا تھوک یا خون حلق میں گیا اور اس کا ٹیسٹ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹے گا, یا منہ کے اندر کا خون ہے باہر کا نہیں ہے. تو منہ میں خون نکلا اور اگر وہ حلق سے نیچے جائے گا روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پان یا تمباکو, مگر وہ کتنی مقدار ہو. یہ ابھی یہ جو خون کا مسئلہ جو روزے کے تعلق سے نا, ابھی یہ اس کو فائنل نہیں سمجھنا. مگر جو وضو والا جو آپ نے فرمایا وہ تو فائنل ہے نا؟ جی. جو سائل نے اصل تو وضو کا مسئلہ پوچھا تھا, وہ جو آپ نے فرما دیا وہ تو فائنل ہے. پان یا دوسرا سوال یہ ہے, پان یا تمباکو کو تمباکو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ پان یا تمباکو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, مگر منہ میں اگر بدبو ہو جاتی ہے تمباکو کی تو ایسی حالت میں, بدبو کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے, کہ لوگوں کو اور فرشتوں کو اس بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے. یہ ایک مسئلہ خون کے تعلق سے ضمناً اور بھی اس میں مسئلہ ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ بہار شریعت پانچواں حصہ جلد نمبر ایک پیج نمبر 986 مسئلہ نمبر 3 شکر وغیرہ یعنی شوگر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں ڈیزولو ہو جاتی ہیں منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا روزہ جاتا رہا یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں یعنی روزہ نہ گیا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج امین کو نعت شریف کے نعت خوان ہمیں چند اشعار سنائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ وہاں پیارا کعبہ یہاں سات گنبد وہاں پیارا کعبہ یہاں سات گنبد وہ ماتا بھی تھا تو پیارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ دیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا دیا پیر و مرشد کے صدقے میں آقا یہ آتار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد توبوا الى اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میری برادری والا کوئی جواب دے گا؟ جواب دیجئے. مرحبا. میری برادری 50 سال سے اوپر. با جماعت تراویح با قاعدہ کس نے شروع کروائی؟ 50 سال یا اس سے اوپر کے اسلام بھائی. رمضان رمضان فیضان جی تھوڑا ایسی آواز رکھے کہ ہم کو یار آواز بھی تو آئے. بہت مدم ہوتی ہے رمضان کا ذکر ہے رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القیوم اتارے راول پنڈی میوری کبھی. ہاؤ اولڈ آر یو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ سوٹ پیس تحفے میں پیش کیا جائے گا. عمر تو بتا دیتے. 50 سال. ماشاء اللہ. رمضان مشکل بخشش ملے گی سبھی کو رحمت ملے گی سبھی کو بخشش ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور نہ کروں کرو چاہیے. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایک اور سوال کریں گے بابا؟ وہ رضی اللہ ہو, بعض لوگ بولتے رضی اللہ ہو, تو رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں ہے صحیح. دعاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ بولنے کی پریکٹس کریں, سیکھیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں یہ مخرج سیکھ لیں. ہر جگہ دعاد کا, ہر جگہ سہولت نہیں ہے. اس وقت ہو سکتا ہے یو کے والے اور دنیا کے کئی ملکوں والے, بنگلہ دیش والے بھی شاید ایک تعداد ہو سکتی ہے. جی تو مطلب بہت سارے آج ہمارے یہاں بھی کئی ملکوں میں جگہ پر مطلب اسلام ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہر جگہ بابا قرآن پاک درست سیکھنے کی سہولت نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اب تو آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی شروع ہو گیا نا, اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ترکیب بنے گی. آپ کوشش فرمائیں, آپ سیکھنے والے بنے, وسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں سکھانے کے. اللہ جذبہ نصیب فرمائے. سوال چلائیے. ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں معتکفین کے حوالے سے. محمد شفیق عمر اتاری میرا نام ہے. یاسر محمود میرا نام ہے اور کشمیر سے میں تشریف لایا ہوں. محمد اکبر نوشائی پشاور سے گلشن اتار سے حاضر ہوا. 7 سال سے میں یہاں باقاعدہ کبھی 10 دن کا اور کبھی 1 ماہ کا احتجاج کرتا رہا ہوں. یہاں بہت کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. نماز قرآن شریف بہت ہی کچھ. فیضان رمضان. جو یہاں کا مزہ ہے فیضان مدینہ باب المدینہ کا, وہ مزہ تو پھر اپنا مزہ ہے نا. میرے باپا کا پیار, ان کی محبت ہر ایک کو کھینچ لاتی ہے. صرف لائیو دیکھنے کا اور بابا کا دیدار کر دینا یہی بہت بڑا فخر کی بات ہے. یہاں میں کبھی بھی نہیں آیا تھا, اس لیے پہلی دفعہ میرا. میں نے کہ زندگی کا کیا بھروسہ ہے, وہاں چلا جاؤں. فیضان رمضان. بس میں کہتا ہوں کہ میں 12 مہینے ہی آئی رہوں. اللہ کی رضا کے لیے جب انسان نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ غائب سے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے اس کے لیے. میری خواہش تھی کہ میں یہ اعتکاف انشاءاللہ فیضان مدینہ میں کروں گا. ایسا لگ رہا ہے کہ میں مدینہ میں ہی کھڑا ہوں. پیر و مرشد کا دیدار, ساری دنیا سے بڑھ کر یہاں پر ہمیں ملتا ہے. پرسکون ماحول ہے بندہ گالی گلوچ سے, اور مقصد ہے کہ کافی ساری ایسی بار کی جو ہے نا برائیوں سے بچ کے بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہوں اور بننا چاہتا ہوں, انشاءاللہ یہی ہے میری خواہش ہے. زیادہ تر لوگ یہیں پر آتے ہیں. جو مدنی مذاکرہ پاپا کا ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کا تو مجھے تو بہت روحانیت حاصل ہوئی تھی. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان. سیکھنے کا جذبہ تو اتنا کچھ ہے کہ چاہوں تو میں ساری زندگی میں لگا دوں. میں تقریباً چار پانچ سال سے پشاور میں اعتکاف کرتا رہا ہوں, اور اس دفعہ میں نے اللہ کی رضا اور امیر اہل سنت کی برکتیں لوٹنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے کہ میں ادھر رہا تھا, ادھر اتنا نہیں تھا میرا جو ہے نا جذبہ دل, ادھر میں آیا ہوں آج اور جو ہے نا میرا بس دل کرتا ہے میں بار آگے میں ایک سال جو ہے نا وہ لگاؤں گا. جو نارمل زندگی میں گزارا تھا, میں ایز اسسٹنٹ کی اکاؤنٹ مینیجر امپورٹ کمپنی میں, اور اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں آنا میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ داڑھی شریف بھی رکھوں گا, اور آئندہ بھی جب بھی ہوگا تو اعتکاف کے لیے میں جہاں بھی ہوں تو میں باب المدینہ میں آ کے اعتکاف کیا کروں گا. تیس فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان. یہ جو ابتدان ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جو اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آ رہے تھے 28-29 شعبان المعظم کو, تازہ آئیے جی وہ جی جو ابھی آئے تھے نا, یہ اسی کے اس ان دنوں کے ہیں کہ ابھی آئے تھے اور آتے ہی ان کی کیفیت تھی. ابھی تو اس وقت جس وقت انہوں نے تاثرہ دیے تھے مجھے یاد پتا, ابھی ماہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تھا. اچھا اس وقت کے جی ہاں ایسا ہی ہے نا. ہاں جی مجھے جو یاد پڑتا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلا ہی دن ہو, لیکن کل نہیں, کل تو ہمارے پاس بن کر آیا تھا نا, اس کا مطلب یہ سے پہلے کے تاثرات ہوئے نا. جی بابا یہ جو ایک دو دن پہلے نہیں آ گئے جو 450 کا کچھ اس طرح کا تھا, مجھے لگتا ہے یہ انہیں اسلام بھائی میں وہی آتے ہی جیسے ان کی کیسی کیفیت ہو گئے. تو یہ دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان رسول ہیں اب بھی آ سکتے ہیں, ماہ رمضان تو شروع ہو گیا ہے. یو کے والے ہیں, پاکستان والے ہیں, اور دنیا کے اور کئی ملکوں والے ہیں جنہوں نے داڑھی کی نیت کی, ماشاءاللہ ان کو مبارک. اب جب تک منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ کرنی بھی ضروری ہے. داڑھی بڑھا لیں گے تو اب وہ گناہ تو رک گیا, لیکن جب تک وہ گناہ کیا اس کی توبہ بھی ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن دازی والے انتظار میں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. محسن اہل سنت حضرت قبلہ سید عبد القادر شاہ صاحب اور باپو شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی کل چاند رات کو تدفین عمل میں آئی، دن کے وقت ان کا وصال ہوا، ان کے لیے میں نے ایصال ثواب کی درخواست کی تھی، تو ایصال ثواب اللہ کرے جمع ہو رہا ہوگا، تو کل مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ اس ایصال ثواب کرنا بھی ہے، تو جنہوں نے نہیں بھیجا ابھی تک وہ بھی بھیج دیں ایصال ثواب انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، جن خوش نصیبوں کے حج عمرہ بغداد کے لیے نام نکلے ہیں چھ کے، ان چھ میں سے ایک ہوگا، یہ چھ نام پکارے جائیں گے اور پھر جو موجود ہوں گے ان میں ہم قرآن دادی کریں گے تاکہ پہلا جو نام ہوگا وہ حج کے ناموں میں شامل ہوگا، دوسرا جو ہوگا وہ عمرے کے ناموں میں شامل ہوگا، اور تیسرا نام جو ہوگا وہ بغداد کے ناموں میں شامل. سبحان اللہ، کیا بات ہے، اب تو یہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی عاشقان رسول کی، یہ کن کا نام آئے گا، وہ جو سو گئے میرا خیال ہے وہ تو میرا. جب ہی چھ رکھے کہ جو اس کو موجود کان پکڑ لے گئے کہ آئندہ نہیں سوئیں گے یار، یہ کیا ہو گیا. چلو بھائی، باب المدینہ ٹوکن نمبر 16,545، حلقہ نمبر 63، مظہر حسین، جو موجود ہوں بلند آواز سے تین مرتبہ لبیک لبیک لبیک کی آواز لگائے. یہ اصل وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نام ہو، یہ جس نے بھی ٹائپ کیا اس نے شاید نظر ثانی نہیں کی، نظر ثانی کرنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، میں نے اپنے حساب سے پڑھ دیا، اس میں ایچ کے بعد اے ہے اور یہ حسن کے لیے آتا ہے، لیکن ایچ اے ڈبل ایس ہے اور اے آئی این، تو یوں لگتا ہے کہ یو کی جگہ اس نے اے لکھ دیا ہو. جی جی، یہ نہیں صحیح آدمی نہیں لگتا یار، نیند میں ہوگا یا تو یار اس کو بالکل وہ چار چھ نام ہے اس میں بھی ایسی بھول، اتنی بڑی بھول. یا اردو میں لکھ دیں یار، میرے کو اردو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہے. مشورہ صحیح ہے آپ کا، اردو میں غلطی کا شاید کم مگر یہ اگر کہ ہوگا تو انگلش میں اردو لکھنا ہی نہیں جانتا ہوگا. ماشاء اللہ، یہ ہمارے مظہر حسین بھائی آ گئے. اچھا صحیح، مظہر حسین لکھا غلط ہے لیکن میں نے پڑھا اسے ہی تھا. واہ، یہ لبیک کی آواز نہیں آئی ان کی، مائک میں ذرا یوں کہ ایسا لگے گا کوئی عاشق رسول بول رہا ہے یار، وہ مائک لو اور ذرا سناؤ للکار لبیک کی. لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ. سلو. اب باب المدینہ حلقہ نمبر 4 ٹوکن نمبر 14,537، محمد یونس، لا موجود. یا غسپاک، بیچارہ سو گیا کیا؟ باب المدینہ کے رئیس احمد حسین، حلقہ نمبر 15 ٹوکن نمبر 14,817، رئیس احمد حسین یہ بھی موجود نہیں. موجود نہ اللہ. اسلام آباد حلقہ نمبر 32 محمد علی لا موجود وہ کاڑا اظہر اقبال 79 حلقہ اظہر اقبال اظہر اقبال پرواہ نہیں ہے سو جاتے ہیں صبح اتنا سمجھایا تھا ان کو یوں ہوگا نا اپنا تھوڑی نام آ سکتا ہے اور آ گیا نام بچاروں گا باب المدینہ کے حلقہ نمبر 49 زین لا موجود تو یہ مظہر حسین ہیں ایک جو موجود ہیں چلو بھائی ان کو حاجی بنا دو کیا کریں یار ان کا نام انشاءاللہ ہم اپنی لسٹ میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ اشر رحمت میں جو 10 نام نکلیں گے اچھا تو 11ویں شب کو انشاءاللہ اس میں جس کا نام نکلے گا تو ان دنوں ہوگا نا اور ہمارے پاپا آپ نے جیسے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بغداد کا ٹکٹ دیا جائے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے 3 بغداد کے ٹکٹ پیش کیے ہیں واہ اللہ ان کو غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے سبحان اللہ یہ رئیس بھائی بھی آ گئے کہاں یہ کسی نے اٹھا دیا ہوا ہے بس سو گئے تھے تو پھر تو یہ نہیں ملے گا ٹکٹ لبیک لبیک میں سویا نہیں تھا کسی آدمی نے کیا کہ آپ بیٹھ جائیں آپ کا نمبر نہیں ہے اچھا آپ کا حلقہ نمبر کیا ہے 15 اور ٹوکن نمبر ٹوکن نمبر یاد نہیں ہے دکھا دیجیے لکھ لیا دیکھ لیا یہی ہے اچھا چلو چلو یار میری برادری کے لگتے ہیں زین بھی آ گئے بابا یہ کہاں تھے یہ باہر گپے مارنے گئے تھے کیا نہیں میں مکتب میں بیٹھا ہوا گڑبڑ کی نا دیکھو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نہیں مدنی مذاکرہ نہیں سن رہے ہوں گے کسی نے بولا ہوگا تمہارا نام آ گیا ہے نہیں میں سن رہا تھا مکتب میں کیا کام ہے تربیت گاہ میں سوری تربیت گاہ میں تھا میں کیا کہہ رہے ہیں مدنی تربیت گاہ جی جی مدنی تربیت یہ اندر میں جو مدنی تربیت گاہ جہاں حاجی امین بیٹھے ہوئے نہیں پیچھے بیٹھا ہوا باہر باہر جو مکتب ہے نا اس میں ادھر بیٹھنے والے سنتے نہیں ہوتے جس ساتھ باتیں کرتے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے کا تو مدنی مذاکرے میں نہیں تھے جو سویا ہوا ہو یا چلا گیا ہو اس کو تو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اس کو تو شمار نہیں ہوگا اب آج معاف کر دیں آج نہیں تو پہلی بار ہی تو نا ایک بار تو نام نکلتا ہے ہزاروں میں تو پھر سونے والوں کو بھی دینا چاہیے کہ یہ بےچارے بھی تو یہیں سوئے میں قریب ہیں جہاں سے بھی آئے ہوں ایک زین باب المدینہ کے یار جی جی جی تو ان کا بنتا تو نہیں اپنا جو ہم نے جو طریقہ کار وضع کیا تھا نا 2 گھنٹے کا آپ نے کیا کچھ وضع کیا تھا نا طریقہ کار وہ تو الگ ہے لیکن یہ شرط تو ہے کہ جب پکارا جائے گا اور نہیں ہوگا تو ہم اس کا نام شامل نہیں کریں گے نہیں یہ ان کی شرط تو نہیں پوری ہو رہی ہے پھر مکتب میں بیٹھے تھے اور یہ جو بزرگ جو فرما رہے ہیں رئیس بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بٹھا دیا تھا کسی نے کہا بھائی تم نہیں ہو تو ان کے تو بیچاروں کی وہ بات صحیح ہے باقی زین بھائی سے معذرت کر لیجئے باپا میں پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا ہاں یہی نا مکتب پہ کہتے ہیں نا اس کا مطلب جو وہاں باہر ہوتا ہے نا وہ مجھے تجربہ ہے کہ جو باہر باتیں کرے گا وہ کیا سنے گا مدنی مذاکرہ معافی چاہتا ہوں کان میں کھا لی وہاں تو اسی لیے جاؤ معاف کیا لیکن اب ہم نام تو شامل نہیں کر سکتے نا یہ تو ڈسکس بھی ایسے یہاں ہونا نہیں ملازم تو سونے والے ہی بولیں گے کہ ہم کو معاف کر دو نیند چڑی تھی ہم سو گئے باپا آئندہ نہیں ہوگا ہاں آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو آپ آئندہ نام آنے کی انتظار کیجئے ہو سکتا ہے نام آ جائے آپ کا آئندہ پھر آ جائے قسمت میں ہوگا تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اور قسمت میں نہیں ہوگا تو کوئی بھیج نہیں سکتا مکتب پر جتنی بھی جا کے گپے مارتے ہیں یہ سب کے لیے مطلب یہ اس میں توجہ طلب بات ہے یا گپے مارتا ہو یا ویسے جا کر بیٹھا ہو مکتب میں اور کیا مقصد جبکہ مکتب کی جس کی ڈیوٹی ہے نا وہ ایک الگ ہے, یہ ڈیوٹی والے بھی نہیں ہیں. وہ ڈیوٹی والوں کا بھی ہم نے شامل نہیں کیا نا, ہم نے تو جو یہ مدنی مذاکرہ اور یہ جو شرائط اس کے رکھے ہیں اس کے مطابق سب رکھا ہے نا بیٹے. ہر ایک کو تو ہم بھیج نہیں سکتے اتنی ٹکٹیں, لائیں کہاں سے. آپ ناراض نہیں ہونا, دل تھوڑا بھی نہیں کرنا, دل بڑا رکھیے گا. اور لگتا ہے کہ آپ پرانے ہیں, نیا اس طرح میں فرسٹ ٹائم جائے گا وہ کبھی بھی جا کے مکتب میں اس کو کیا, اس کی جان پہچان کتنی. اب وہ تو بیٹا رہے گا, پرانا ہوگا, دس پانچ سال جس کو ہو گئے ہوں گے نا اس کی دوستیاں ہو جاتی ہوں گی. وہ ہولیا مدنی ہولیا نہیں آتا, لیکن بہت بہت پرانے ہوتے ہیں. بچپن سے بعضوں نے تو آنکھ کھول ہوئی تھی دعوت اسلامی میں, لیکن مدنی ہولیا اس کا نہیں آتا. ہو سکتا ہے یہ ایسوں میں سے ہی ہوں. مدنی فیس لے کر کو ہم مدینے تھوڑی بھیج سکتے ہیں, بڑی مشکل سے ٹکٹیں ملتی ہیں. اس میں یہ اعلان سے بھی سب نہیں دیتے, پارٹیوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہوگا. وہ حج کے اور کچھ امین نے بتایا تھا پاس کروائے ٹکٹ, یہ کرنی پڑتی کوشش. تو ان کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے قانون سے یہ باہر تھے, یہ نہیں تو ان کو کر دیتے ہیں تو سونے والے آ کر پاؤں پکڑ کے روئیں گے امین کا کہ ہم کو بھی تو ہم کو نیند بہت چڑھی تھی, میری طبیعت خراب تھی, میرے کو بخار چڑھا تھا. تو اپنے کیا کریں گے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اندر ہی سونا, اتنی جگہ ہے پھر وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے تو باہر جا کر بیٹھے گا کیوں یار آدمی, اتنی ٹھنڈک اور پرسکون جگہ چھوڑ کر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. صلو علی الحبیب. پاپا ان دونوں اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کی ہے تو ان میں نام پیش کیے ہیں کہ کس کا نام حج میں آیا اور کس کا نام عمرے میں. حاجی رضا کے پاس اچھا ہی جو ہے ان جو ناری گنجا جی بابا حسم علی ہونے پر جی ٹھیک نسموں وہ لگے نا تو ان کے جی جی. اچھا یہ وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ اسلام بھائی باہر جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ سہن بنا ہوا ہے تو وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر, تو ہم نے وہاں اسپیکر کھلوائے تھے اسی لیے کہ جو نہیں خیر خواہوں سے مان رہے اور اندر نہیں آ رہے تو کم سے کم سن لیں. کانوں میں آواز ٹکراتی رہے پلے پڑے نہ پڑے. بابا ہماری کوشش تو ہے کہ دیکھو نا یہاں اب جو ہے نا یہ ایئر کنڈیشن ہے, اب تو باہر جائے گا کیوں. تو یہاں کے لیے دس دنوں میں آخری تو شاید ہو سکتا ہے لڑیں آپس میں. ان کو سال کتنے ہوئے مدنی ماحول. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اندر بیٹھا تھا باہر کوئی ملنے آیا تو میں اس کو اندر نہیں بٹھایا باہر چلا گیا. ان کو بھی لے کے بیٹھے تھے مطلب کچھ ایسے وہ لگ تو رہے کچھ وہ جو بعض جو آنکھیں ملتے ملتے آئے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو تو ہم نہیں شامل کریں گے, لیکن ان کا یہ جو تین چار باتیں بتا رہے ہیں نا کہ باہر بیٹھے اور وہ کوئی ملنے آیا, کتنی دیر باہر بیٹھے آدھا گھنٹہ, اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ملنے آئے تھے ان سے, تو ان کو اندر کیوں نہیں بٹھایا تاکہ وہ بھی سنتے آپ بھی سنتے. بابا آج وہ آپ کی جو نصیحت ہوئی ہوگی نا انشاءاللہ, یہ کل تو میرا خیال ہے جو جاگیں گے بھی نا ان کو بھی بتا دیں گے کہ یہ ترکیب جو ہے ان کو کتنا عرصہ ہوا مدنی ماحول میں, یہ تو پوچھ لو. آنکھ ہی کھولی ہوگی. والدہ نے بھیجا, پہلی بار آئے ہی ہمارے زین بھائی, یہاں پہلی بار آئے, لیکن آنا جانا واقفیت تعارف داد جمعرات بہت پرانے لگتے ہیں. نہیں مکتب میں جا کے کیوں بیٹھے, یہ مطلب سمجھ جانا چاہیے. اب آپ کوئی بات نہیں, اب یہ بھول کی سزا تو ہوتی ہے نا یار. لیکن بابا یہ جو اگر ان کو اگر رعایت کرنے کو جیت ہو جاتا ہے, ان کو رعایت کریں گے نا آگے جا کر آپ کے سارے اصول جو ہے نا یہ ڈیمیج ہو جائیں گے. سونے والا منتیں کرے گا, جانے والا منت کرے گا, پیشاب کرنے کے لیے گیا دعوے پیشاب, وہ دو گھنٹے تک پیشاب ہی کرتا رہا یار, ایسے کریں گے اور آپ کو ستائیں گے, آپ کے اصول کے مسائل ہو جائیں گے. اس لیے آپ غور کر لیں اس میں. اب اصول تو ہم نے یہ جو اس میں رعایت یوں رکھی تھی کہ مطلب اس سے پہلے جب ہم کو یاد ہے کہ اس طرح کیا تھا تو یہ کہ وہ اسلام بھائی جو ہے نا جن کا اس طرح کا معاملہ ہوا تو ان کو پھر ہم نے رعایت تو دی تھی, لیکن آج جس طرح آپ نے توجہ دلائی ہے تو سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ اب کی ایک ون شاٹ اعلان کر دیا جائے کہ چاہے کوئی وضو کرنے بھی گیا ہوگا اور اس کا نام پکارا جائے گا اور نہیں ہوگا تو ہم اس کا نام شامل نہیں کریں گے. لیکن یہ اپنے وہ ایکسیڈنٹ والے مہمان کو بھی بلا لیا انہوں نے گواہی کے لیے. نہیں تو وہ جانے کا مسئلہ ہے نا, ایکسیڈنٹ والا جو عیادت کروانے کے لیے آیا تھا, اب باہر جا کر پھر اس کی عیادت وہ لے کے گیا, یہ کیسا بڑا مسئلہ ہے محروم کر کے اس کو بیچارے کو. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو ساتھ بٹھا لیتے, کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی عیادت کی جائے, ظاہر وہ چلتا پھرتا بندہ ہے, وہ آ گیا عیادت کروانے کے لیے. تو وہ عیادت کروانے کے لیے آیا یا اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا؟ قرینہ یہ کہ وہ ملنے کے لیے آیا, عیادت کروانے کے لیے نہیں آیا. تو بظاہر تو ان کو دینے کا کوئی میری سمجھ میں آتا نہیں ہے رعایت دینے کا. ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, بس بسے آئیں گے کہ چھوڑو یار نہیں آئندہ نہیں آئیں گے یا وغیرہ, تو وہ ان کا اپنا نقصان کریں گے یہ. اور ہم نے یوں زبردستی ڈال بھی جاتا, ہو سکتا ہے وہ فائنل قرآن اندازی میں ان کا نام نہ نکلے. نکلنا تو جن کے آگے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ابھی ان کا فائنل ہو گیا, فائنل تو دسویں شب کو ہے نا. باہر ایک ہمارے بزرگ بھی اسلام بھائی آئے, یہ بھی غلام الیاس بھائی, یہ بتا رہے ہیں کہ باہر جو بیٹھے تھے تو اس وقت بھی ان کی توجہ تھی, میرے سامنے ہی آئے تھے یہ. جب نام پکارے جانے لگے ہوں گے نا تو توجہ کس کی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام الیاس لائبریری والا. بابا یہ میرے سامنے آئے تھے, میں نے جانتا نہیں ہوں لیکن میں نے بغور دیکھا تھا, یہ موجود مطلب باہر سے آئے تھے لیکن مطلب تو شاید سنا ہو, یہ تھے موجود تھے, میں نے بغور دیکھا ہے. کیا دیکھا آپ نے؟ یہ موجود تھے اور اس وقت یہ باہر سے آئے تھے جو ان کے عیادت کروانے والے. کیا تھا بابا؟ ہاں تو اس پر تو ان کا تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے نا, مسئلہ جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں شاید موتقف, مسئلہ ان کا ہے کہ وہ اتنی دیر آدھا گھنٹہ تو یہ کہتے ہیں, اب اس کی تو ہم نے کوئی چھان پٹک کی نہیں ہے. لیکن اس میں بابا یہ تو ہے نا کہ باہر جو بیٹھے پھر ان کا کیا ہوگا جو باہر بیٹھے ہیں سن رہے ہیں؟ باہر دیکھو دیانتداری سے جو صرف سننے کے لیے بیٹھا ہے کہ بھائی اے سی کی ٹھنڈک میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس لیے باہر سن رہا ہے, اس کا باہر سننا تو ویلڈ ہے جبکہ سن رہا ہے, نام پکارا جائے تو باتیں کر رہا ہے تو یہ جھوٹ بول کے لے لے گا تو ہم تو دے دیں گے, آخرت میں یہ جواب دے ہوگا. لیکن یہاں تو قرینہ واضح ہے کہ وہ سننا انہوں نے موقوف کیا, وہ دوست کے ساتھ وہ لگ گئے. تو اس لیے اب یہ ہماری یہ گفتگو کئی ناظرین کو وہ ادھر ادھر بھیج چکی ہوگی, آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب ان میں جو قرآن اندازی ہوئی جن کے نام پکارے گئے اور جو موجود تھے, سبحان اللہ, اب ان کے جو فائنل قرآن اندازی کے لیے یہ پہنچے ہیں گیارہویں شب کو, رئیس احمد حج کے لیے, کیا بات ہے یار میری برادری کے, اور عمرے کے لیے مظہر حسین, عمرے کے عمرہ کی قراندازی, عمرے کے لیے مظہر حسین, بغداد کے لیے بھائی یہ دو ہی موجود, اچھا دو, ماشاء اللہ. اب دیکھو یہ مدنی فی سے کیا کیا دیتے ہیں, شکرانے میں کیا کیا نیتیں اچھی اچھی کرتے ہیں کہ نام نکلا ہے گیارہویں کو, یار اس کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا نا, کچھ کرنا چاہیے انشاءاللہ عزوجل. چھ حج کے ٹکٹ ہیں اور ہم کل سے کچھ اور بھی سلسلہ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کو عمرے کی ٹکٹ کی ترکیب بن جائے, اور آج ہمارے اسلامی نے چھ بغداد کے ٹکٹ بھی پیش کیے الحمدللہ, تین سے چھ ہو گئے, تین معذرت, تین بغداد کے, رات بہت ہو گئی, اب دعا کروا دیں, حاجی رضا کریں کرے گی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله, اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم, يا رب المصطفى وطفيل المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں ہماری شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, یہ تمام ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شاعن شان اس کا اجر عطا فرما, یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نظر کرتے ہیں, قبول فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام اہل بیت اطہار, تمام مومنین مومنات, تمام بزرگان دین, تمام جنات مومنین مومنات, اور ہم اپنے والدین, عائز و اقربا, دوست احباب, رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اے اللہ ان تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین, حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق علیہ رحمہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما.